geroepen worden dat King Charles III, zoals hij zich heeft genoemd, de nieuwe vorst is van het Verenigd Koninkrijk. Nou, zo meteen in Spraakmakers ook veel meer over Queen Elizabeth. Onder meer ook de stelling in Stand.nl over hoe je het ambt uitvoert. Tot zover het Radio 1 Journaal van vandaag. Morgenochtend zijn we er natuurlijk weer. En hier nu eerst nog het nieuws met Wouter. Fijn weekend. Radio 1. Het NOS-journaal. Het was al vroeg druk bij Buckingham Palace in Londen vanmorgen, waar mensen bloemen leggen en met elkaar rouwen om koningin Elizabeth, die gisteren overleed. Vandaag zal er met saluutschoten, een minuut stilte en een speciale zitting van het Britse lagerhuis bij haar overlijden worden stilgestaan. Koning Charles III, zoals de zoon van koningin Elizabeth nu genoemd wordt, zal vandaag met zijn vrouw naar Schotland, van Schotland naar Londen reizen en daar een ontmoeting hebben met premier Truss. Aan het begin van de avond spreekt hij het land dan toe. Vandaag rijden in het hele land geen NS-treinen vanwege een staking. De vakbonden wilden alleen in Noord- en Zuid-Holland het werk neerleggen. Maar volgens de NS wordt de dienstregeling daardoor zo ontregeld dat er bijna helemaal geen treinen kunnen rijden. Ook in het streekvervoer wordt vandaag actie gevoerd. Er rijden minder bussen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. En in Ter Apel heeft een grote groep mensen de nacht buiten doorgebracht, voor het eerst in bijna 2 weken. Gisteravond kwamen zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum. 'S Avonds laat werd bekend dat ongeveer 200 van hen, onder wie de vrouwen en kinderen, terecht konden in de noodopvang in Stadskanaal. Het weer: op veel plaatsen is het droog met af en toe zon, maar vanuit Zeeland trekken buien over, mogelijk met onweer. Het is vandaag een graad of 20 en morgen verandert er maar weinig. ANWB verkeersinformatie: op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog een file tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer door een ongeluk, de weg is vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer file door een ongeluk. Op de A10 Zuid, 25 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort, een file van 8 kilometer tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is wel haast 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Was de sereniteit en waardigheid, het koningschap van Elizabeth, de lijm die het complexe land bij elkaar hield? Of is het tijd voor een moderniseringsslag? En is koning Charles de aangewezen persoon om dat in te vullen? De wereld stond gisteren even stil toen aan het begin van de avond de dood van Elizabeth II bekend werd gemaakt. Vanaf vandaag zal er in Groot-Brittannië dagen, zo niet weken, gerouwd worden om de Queen, die meer dan 70 jaar op de troon zat en haar leven in dienst stelde van dat koningschap. De stelling van vandaag is: koningin Elizabeth vulde het ambt op de enige juiste manier. In Spraakmaker is vandaag neuromusicoloog Arthur Jaske. Halve Schot ook, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft u het nieuws gisteren dan ook op de voet gevolgd als Halve Schot? Of nou, ik had het niet per se samen te gaan? Nou, ik had het wel de hele dag in mijn oor. Dus gewoon aan het wachten dat het moment wat gebeurt en wat is er eigenlijk aan de hand. Hè. Dus toen de nieuws kwamen, ja, god, ik heb toch wel een traantje gelaten. Dat is toch wel, ja? Toch wel bizar, ja. Ja? Dat heeft me toch geraakt. Ja? En waarom, denkt u? Ja, ik denk dat het te maken heeft met de waardes die vertegenwoordigd worden door het Koningshuis. Ik ben niet van het Koningshuis, helemaal niet. Dat zou wel, maar Queen Elizabeth was veel meer dan alleen het Koningshuis. En ik denk dat het iets was wat inderdaad het complexe land Groot-Brittannië bij elkaar gehouden heeft en het Commonwealth. Ja, juist door de manier waarop zij het dus ingevuld heeft. Zo. Absoluut. Zonder haar mening te geven. Ja, ik denk dat dat een heel sterke is. Ik denk het moeilijkste is altijd om niks te zeggen. Ja. En dat heeft ze heel goed gedaan. Voor het Mediaforum zijn hier alvast 2 politieke volgers en commentatoren, Kees Boman en Leonard Ornstein. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Kees, we praten straks uitgebreid door natuurlijk over het overlijden van de Queen. Maar als eerste reactie, hoe groot worden die rouwbetuigingen de komende tijd in Engeland? Nou, ik denk heel groot, omdat dat wel echt bij Groot-Brittannië hoort en bij de traditie en de betekenis van de monarchie. En in het bijzonder nog steeds heel sterk door deze nu overleden koningin. Maar het zegt ook iets over deze tijd. Hè. We hebben eigenlijk geen leiders, politieke leiders of anderszins mensen waar we tegenop kijken. Hè. Het is een tijd waar er oorlog is, er is een enorme crisis. En ik ken het Verenigd Koninkrijk heel goed. En het is nog steeds een klassenmaatschappij met een onderklasse in de penarie. Maar op zo'n moment als dit, dan is er toch één iemand waar iedereen links of rechts tegenop kijkt. En nou ja, misschien dat we er ook wel een beetje jaloers op zijn. Want tegen wie kijk kijken wij eigenlijk op. Ja, ze heeft het goed gedaan. Nou, daar valt heel veel over te zeggen, maar ik wou het kort houden. Maar ik denk in the end wel. En die monarchie is er nog. En iedereen is blij dat het er nog is. En die vraag nog is, wordt natuurlijk relevant bij de nieuwe king. Leonard, had jij zelf iets eigenlijk met de queen? Of? Ja, ik vond het een hele bijzondere vrouw in de zin van echt een majesteit. Zoals je het ook in een sprookje voorstelt. Zoals je er ook op foto's zag. Ik vond haar echt een symbool van een waardig einde van een wereldrijk. Ook iemand die de hele lastige opdracht had om haar eigen land en haar eigen UK in een nieuw decennium, in nieuwe decennia te loodsen. Nou, ik vind dat ze dat best wel met horten en stoten knap gedaan heeft. Ik vind heel indrukwekkend haar tijdlijn. Hè, als je ziet wie ze allemaal gekend heeft. Van Kennedy tot Marilyn Monroe zag ik gisteravond een foto die zijn hand geeft. Trump, 9-11. Ze heeft het WK voetbal van 66. Maar ook gezien hoe de ladies European Champion dit jaar werden. Ja, ongelooflijk. En ze heeft ook altijd dat koninkrijk bij elkaar willen houden. Mijn Schotse buurman, Schotland. Ze was dolblij dat de Schotten in der tijd zeiden we willen bij de UK blijven. Of Charles dat lukt, weet ik nog niet. We gaan er verder over praten. De stelling van vandaag is: Koningin Elizabeth vulde het ambt op de enige juiste manier in. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Het leek wel of ze het eeuwige leven had. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty. Elizabeth, een van de langst regerende vorsten, is overleden. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation. It's a sad day. It's a very, very sad day. Britain is the great country it is today because of her. September the 8th, 2022 will be remembered forevermore in British history. She was one of my favorite people in the world, and I will miss her so. God save the King. Dan gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Lonneke Albers, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen, want u heeft lang in Engeland gewoond. En het overlijden ontroerde u van de koningin. Ja, het heeft mij echt ontroerd. Ik moest gisteravond al huilen. Omdat ik gewoon voel van, wauw, we verliezen iemand heel waardig. Iemand die echt een land gedragen heeft. Maar meer dan alleen haar eigen land. Ze heeft iets getoond van standvastigheid. Dat we eigenlijk op deze wereld missen. We missen zo die kracht van haar. En niet eens omdat ze de koningin was, maar haar hele persoonlijkheid, die commitment, dat is iets wat mij ook eigenlijk veilig liet voelen toen ik in Londen woonde. Want ik woonde in Londen vanaf mijn 16e. Uh-huh. Als basis, zeg maar. Ik heb heel veel gereisd en dan kwam ik terug in Londen. Ja, het voelde gewoon. Ik ben helemaal niet zo per koninkrijk, maar door haar snapte ik het idee van een koninkrijk, het volk bijeenhouden. Ja, er zijn een anker zijn. En dat ontroert mij hierin. Ja. Dat missen wij. Wij missen echt de werkelijke leiders die niet van macht gaan, maar die er staan, die het voelen als een God save the Queen. Weet je wel? Ja, ze heeft het ook gezegd, hè, want deze functie die vervul ik ook voor mijn gevoel in opdracht van God. Tegelijkertijd was natuurlijk haar opdracht ook, als we realistisch zijn, om het koningshuis in leven te houden. Zo was het ook. Ja, dat is wat wij ervan maken. Maar dit is wat haar vervulling was. Ja. Dit is waarom zij dat deed en dat heeft ze uitgedragen. Kijk, er zijn twee manieren dat je naar kan kijken. Maar je kon haar opdracht voelen. Ik sta er voor jullie. Ja, zo voelde u dat. Ze gedaan. Ja. Ja, ik denk dat het andere is meer bedenkelijk. He, je kan alles bekijken als het koninkrijk. En daar kon zij ook niks aan doen. Daar is ze in geboren. Maar wat zij heeft gekozen om het tot aan te gaan, dat is te voelen. En inderdaad, heel veel mensen houden van haar, los van dat ze eigenlijk van het koninkrijk is. Maar omdat ze het zo mooi vervuld heeft. Ja. Zo standvastig. Inderdaad, ik hoorde net een andere spreker zeggen van, ze hield haar mond, maar je kon haar lezen. Nu zegt een luisteraar, Hans Nachtegaal, die reageert ook. Die zegt, deze functie, los even van hoe die wordt ingevuld, is eigenlijk niet meer van deze tijd. Een volk dat leefde van traditie had een symbool nodig. Maar ook aan symbolen komt een einde. Wat vindt u, is zo'n symbool nog wel van deze tijd? Of is het nu tijd wel om een moderniseringsslag te maken? Nou, ik denk dat die modernisering is iets van het kapitalisme. eerlijk gezegd. Ik vind dat een volk heeft altijd een anker nodig. Iemand die, ja, ik ben zelf wel gelovig en ik geloof er wel heel erg in dat het belangrijk is dat er een voorbeeld is die werkelijk denkt, ja, ik sta hier voor mijn volk. En dat is niet vanuit de kerk gezien, maar omdat ik gewoon denk, ja, we zijn gecreëerd. En dat is heel, we weten niet eens wat. We gissen vanuit verschillende kanten, wetenschappelijk, wat dan ook. Maar we zijn hier. En het geeft heel erg moed dat iemand voor ons staat. En die vervulling heeft zij gedaan als uw grote moeder bijna. Weet je, zo van, wat er ook gebeurt, ik ben er. Ja. Weet je, op aarde. En dat missen we heel erg. Want nu hebben we alleen maar machtlustige leiders. Zelfs in ons eigen land, Mark Rutte, ja, heeft niet... die toont leiderschap omdat hij zo van het lijden houdt, het macht zijn. Maar hij heeft niet... Hij draagt niet uit wat hij zegt. Nee, dus u zegt eigenlijk, de stelling... Koningin Elizabeth vult het ambt op de enige juiste manier. En daarvan zegt u, ja, daar ben ik het volkomen mee eens. Dank u wel. Ben ik het volledig mee eens. En ik wil nog even zeggen dat ik echt met dank betoon aan haar. En dat ik ook bij het volk sta van Engeland. Want het is een fantastisch volk ook. Want eigenlijk het Britse volk is best wel heel passievol. Hè? Mm-hmm. En om dat in toon te houden, zij houdt ze echt bijeen. Ja, dank u wel. Mooi. En sterkte, Lonneke Aalbers was dat. David Merchant, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent een Engelsman, u woont hier in Nederland. En u heeft gisteren tot laat naar de BBC gekeken. Hoe heeft u dat ondergaan? Dat was nogal een rollercoaster gisteren zoals dat ging in de media. Nou ja, eigenlijk ging het wel heel erg snel. Ik hoorde het pas laat in de avond gisteren dat het überhaupt plaats heeft gevonden. Maar dan, de vorige spreker, je voelde wel de emotie in haar stem. En dat is wat je zeker merkt door de hele uitzending van de BBC. De positieve emoties, rouw natuurlijk, maar dat dankbaarheid, dat kwam wel over. En dat verbaasde mij enigszins, want... zoveel mensen nu niet echt monarchisten. Ik wil niet zeggen, ik kom uit de punktijd of zoiets, want het is tegen alles. Maar ja, de monarchie heeft niet altijd de beste pers gekregen. En ook niet de beste kant van zichzelf laten zien. Maar de koningin stond boven alles. En niet aanwezig op de juiste momenten, maar alsnog altijd daarboven. En dat, dat verdient respect, absoluut, wat zij gedaan heeft. En dit is maar is het de enige juiste manier om het ambt in te vullen? Of zegt u, het kan ook wel iets meer mee met de tijd? Het is bijna een onmogelijke vraag. En degene die dat op zich neemt, heeft ook geen keuze. Want Charles III, die heeft nou 50 jaar in de coulissen gewacht op dit moment. En dus hoeveel invloed heeft en hoeveel respect. En het is een act die, in het Engels zeggen ze, follow that. In showbusiness. Het is een onnavolgbaar optreden. Van een zowel als mens als vorstin. Dus zij is origineel. Dat is het. En de vraag is of de media toestaat dat Charles zich ook mag ontwikkelen en ontpoppen als een leider voor de Britse volk. Ja, maar Charles, weten we, geeft zijn mening graag. Hij heeft onlangs nog over de deal die Groot-Brittannië sloot met Rwanda over de opvang van asielzoekers gezegd. Dat is appalling. Mm-hmm. Dan zou je zeggen, dan krijg je al een hele andere monarch dan Elizabeth was. Want die zei nooit niks. Ja, dat is heel tegenstrijdig. Want in principe mag de monarch, is heel vreemd. Je hebt macht, maar je mag het niet gebruiken. Je mag wel een mening hebben, maar het telt niet mee. Hoe ga je daarmee om? Hoe breng je, je kunt zeggen appalling, afschuwelijk. Maar dan, hoe breng je dat uit dat het echt effect heeft? Nou, je kunt het uitspreken. Ja. En daar blijft het bij. Want ze mogen zich niet inmengen in de politiek. Dat is echt verboden terrein voor voor de hele familie. Dank, David Merchant was dat. Een Engelsman die hier in Nederland woont. Leonard, roept het Britse Koningshuis hele andere emoties op dan het Nederlandse Koningshuis bijvoorbeeld, denk jij? Ja, kijk, het Nederlandse Koningshuis is toch wat informeler. De Britten kijken daar toch een beetje naar van... wij zijn de bicycle monarchy. Onze koning rijdt wel op de fiets. Dat begon al met Juliana, die in de jaren 50 een keer op de fiets zat. Nou, dat vond ze in Engeland eigenlijk allemaal heel vreemd. Want zij zijn er natuurlijk gewend dat de Queen in een geweldig mooie Rolls Royce rijdt. Er zijn ook wel meer verschillen tussen die twee koningshuizen. Om er nog één te noemen, de Britse koninklijke familie is eigenlijk een firma. Die bezit ongelooflijk veel land, hè? Landerijen. Een van hun... En vastgoed ook? Vastgoed. Het is gewoon een hele... Het is gewoon een firma. Mm-hmm. Die ook met een... Ja, zij is de CEO, of hij nu dan, Charles, is de CEO. En dat is toch ook wel anders dan ons koningshuis. Dat het denk ik ook wel natuurlijk veel vermogen heeft. Maar het meer van beleggingen moet hebben, om het zomaar te zeggen. Terwijl de royal family in Engeland echt het van zijn bezit moet hebben. Maar er is nog een hele interessante. Wij hebben eigenlijk de constitutionele monarchie met William III en Stuart, Mary Stuart, naar Groot-Brittannië gebracht. En dat is iets gebeurd in de Glorious Revolution. En ja, eigenlijk heel apart dat wij hun tot een constitutionele monarchie hebben gemaakt. Ja. Lange tijd liepen wij ook nog zelfs iets voorop, omdat bij ons de koning dus in de kabinetsformatie nog iets te zeggen had. Mm-hmm. Nou, dat is ook verdwenen. En die twee koningshuizen hebben ook heel veel contact met elkaar gehad. Ja. Dus veel bezoeken. Je mag maar één keer, geloof ik, een koningsstaatsbezoek brengen. Dat heeft Beatrix in 82 gedaan. De Queen is hier nog in 2007 overigens geweest om het Begijnhof, de Engelse kerk, het 400-jarig jubileum te vieren. Dus ja, historisch ook echt een diepe band tussen die twee koningshuizen. Dat zag je ook wel aan de emotionele reacties van onze koning en koningin Maxima in Californië, waar ze nu is. En zijn wij kritisch genoeg als het gaat om het koningshuis? En Nederland zijn we daar vrij bedreven in, heb ik het idee, als het gaat om het koningshuis. Ook in de Kamer wordt er regelmatig gediscussieerd, bijvoorbeeld over het salaris wat daar verdiend wordt. Als het gaat om deze koningin, ik zie dat Erik Corton nu ons appt via de Radio 1-app. Die zit hier ook wel eens als spraakmaker. Hij zegt, mag het misschien een tandje kritischer op deze koningin en waar ze voor staat? Gebeurt dat voldoende? Nou ja, Diana, na de dood van Diana was er veel kritiek in Groot-Brittannië op haar, nou ja, wat ijzeren lady, een beetje een koude vrouw die eigenlijk te weinig emotioneel daarop reageerde. En dat viel niet makkelijk. En eigenlijk via Tony Blair is zij gered. Tony Blair die heeft toen de People's Princess idee gelanceerd. Yeah. En die wist dat koningshuis weer verder te brengen. Een sociaaldemocraat of socialist, hoe je het wil noemen. Dus er is best daar ook wel kritiek op er geweest. Maar uiteindelijk... En dat is dan hoe ze die rol invult. Maar bedoel, ze is dus ook, ze heeft bezit vastgoed. Ja, ze maar bezit daar, grond. Ja, daar is altijd veel gedoe over geweest. Hè. Dat heette de Crown Estate. Mm. En dat is, nou ja, dat is de vastgoedbusiness. Ja. En er is natuurlijk heel veel gedoe over geweest. Want het geld kwam bij bakken binnen bij de Royals. En daar is, onder Cameron was dat, een jaar of 10, 11 geleden is er een wetswijziging gekomen dat eigenlijk wel van de royals is, maar dat daar een aparte raad van bestuur is die dat allemaal beheert. En de revenue van die verdiensten, mm-hmm, bijvoorbeeld heel Regent Street, om er iets te noemen, is van het Koninkrijk strikt genomen. Maar de revenue daarna gaan naar de staten. Zij krijgt daar, geloof ik, 15% van. Wat overigens geen armoedefooi is. Maar dat is nu wel meer geregeld. Maar wat Leonard zegt ook over, en wat ook de invloed van het Koninklijk Huis daar, dat moet je ook weer niet helemaal onderschatten. Hè? Want er is naar journalistiek onderzoek en het opvragen in het kader van de wet openbaar bestuur in Engeland, zijn de handgeschreven brieven van Prins Charles opgevraagd in 2005. En dat heette de zogenaamde Black Spider letters. Die zijn met hanenpoten geschreven. Spinnenpoten zou je in dit verband zeggen. En dat zijn allemaal persoonlijke opvattingen naar allerlei ministers gestuurd. Er zijn er 120 in Engeland ongeveer. Dus genoeg om af en toe eens een brief naar iemand te schrijven. En daar staan allemaal persoonlijke opvattingen in. Over de landbouw, over de architectuur, over internationale politiek. Maar dat is politiek. Charles. Dus die probeert daar natuurlijk wel invloed mee te krijgen. Toen. Maar hoe hij dat nu gaat doen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. En laten we ook niet vergeten, mensen kunnen terugvinden, een paar weken geleden nog, van Peter Sunday Times. Dat ook Charles af en toe wel gevoelig is voor een kleine gift van mensen uit Qatar of Saoedi-Arabië voor zijn liefdadigheidsinstellingen. En dat hij dan eventueel een goed woordje zou doen om een van de gevers tot lord te krijgen in de House of Lords. En daar ging de wenkbrauwen ook al van omhoog, hè? Ja, dus in het kader van kritisch zijn hoop ik dat we Kortom een beetje bediend hebben. Nu zegt Gert Gering via de Radio 1-app, die reageert ook. En die zegt, de UK zit in een diepe recessie. Daar heeft de koningin niks aan gedaan. Charles gaat daar ook niks aan doen, denkt hij. Het ambt van de koningin is een sprookjesambt, Arthur Jarske. Nou, ik denk niet dat het een sprookjesambt is. Wij vergissen ons een heel klein beetje met de band die wij, de Nederlanden, met Engeland heeft. Wij denken dat wij heerlijk gelijk zijn, maar het is een gigantisch verschil. De Engelsen die lijken veel meer op de Duitsers, of daar zijn veel meer gemeenschappelijkheden dan met de Nederlanders. Het is een ontzettend ingewikkeld land. Het is een complex land. Het is doordrongen van tradities. Het is doordrongen door een drang naar moderniteit. Een drang naar verandering. Maar inderdaad, het klassysteem is nog steeds een gigantisch onderdeel daarvan. En je kan je klas niet kiezen, daar word je gewoon in geboren. Ja. En dat verdwijnt niet zo snel. Dus een sprookjesambt denk ik niet. Het heeft gewoon een bepaalde een samenhorigheidsgevoel. Het hoort gewoon bij wat verbindt ons allemaal, ongeacht ons klasse en ons achtergrond. En ik denk dat is gewoon een beetje dat koningshuis. Bas van Schaik is een Nederlander in Engeland. Dat kan natuurlijk ook. Goedemorgen. Goedemorgen. En u was gisteren in Londen. Kunt u de sfeer omschrijven op het moment dat duidelijk werd dat de Queen was overleden? Ten neergeslagen, maar heel eerlijk gezegd tegelijkertijd, Londen is ook Londen. The show must go on. Dus heel veel mensen gingen nog steeds gewoon naar het theater. Gingen nog steeds gewoon eten. Ja. Ik denk dat het nieuws pas echt in deze dagen later gaat instaan naar mensen. Ja. En wat vindt u van onze stelling? Koningin Elizabeth vulde het ambt op de enige juiste manier in. Bent u het daarmee eens of zegt u nee, dat kan ook anders? In uw woorden, nee, dat kan ook anders. Elizabeth voerde dat ambt uit op de ene manier dat wij dat weten. Want wij zijn eigenlijk, we kennen eigenlijk alleen Elizabeth nog. Er zijn maar heel weinig mensen nog die zich de vorige vorst kunnen herinneren. En in die 70 jaar heeft ze zich ontwikkeld tot de moeder en de grootmoeder van de Britse natie. Dat heeft haar heel veel tijd gekost. En Charles is nu 73. Ja. En die heeft die tijd echt niet. Dus die gaat het heel anders aanpakken, denk ik, als ik dat zou moeten voorspellen. Die heeft ook niet zo heel veel keuze. En dat wordt denk ik ook een interessant verhaal. In welk opzicht interessant? Nou, de anderen gaan ze het al eerder even over. Charles neemt zich geen blad voor de mond. Yeah. Die is duidelijk geopineerd. Inderdaad, de Black Spider-Man zijn beroemd hier. En hij is eigenlijk toch op zijn eigen manier een klein beetje een klimaatactivist. En dat brengt wellicht een nieuwe blik op het Koningshuis. Dank, Bas van Schaik was dat. Axel Ruger is secretary en chief executive bij de Royal Academy of Arts in Londen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De Royal Academy is een kunstinstelling en heeft een sterke band met het Koninklijk Huis en de Koningin Elizabeth. Zal die band net zo sterk zijn met Koning Charles? Nou ja, daar gaan we eigenlijk een beetje stiekem van uit. Ik bedoel, wij zijn al in onze hele geschiedenis sinds 1768 is de monarch altijd onze beschermheer of beschermvrouw geweest. Ja. Dus daar zit we denken altijd een zekere automatisme in, maar we moeten desondanks ook weer nu bij koning Charles III aanvragen. Maar gezien hoe hij van de kunsten houdt en dat hij ook regelmatig hier naar de Royal Academy komt en ook hier enorm betrokken is geweest in het verleden, gaan we ervan uit dat hij het beschermheerschap ook weer zal overnemen. Ja, en vindt u ook dat hij, dit zal hij dan overnemen van zijn moeder, verwacht u, maar de invulling van de rol, verwacht u dat hij dat anders gaat doen? Ja, nou ja, zoals net al werd gezegd. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk inderdaad niet de tijd om dat nu heel langzaam op te bouwen. En hij heeft natuurlijk ook best een heel groot profiel in dit land. En staat om zijn persoonlijkheid ook bekend. Dus ik denk dat aspecten daarvan zullen daar zeker een invloed op hebben. En ik denk ook dat hij zich inderdaad iets minder terughoudend zou opstellen. Elizabeth was natuurlijk totaal in dienst van het land en van het volk. En heeft zichzelf en haar eigen opinies totaal teruggenomen. Ja. En of Charles dat op dezelfde manier doet, dat durf ik te betwijfelen. Dank u wel. Axel Ruger was dat. Ja, Kees, luisteraar Toon van der Veen, die zegt, ja, ik heb wel respect voor de toewijding en de inzet van de Queen, maar die vindt het ook onmenselijk om dit van iemand te vragen. Ja, maar dat denken de Britten er ook zo over? Nou ja, er zijn natuurlijk momenten dat men die monarchie eigenlijk maar flauwekul vindt. En dat ook nadrukkelijk geuit wordt. Hè. Leonard had het net over Tony Blair. Die werd in 1997 de man die de politiek een impuls gaf. New Labour, plakken. Dat zou een ideetje voor de Partij van de Arbeid zijn. Nieuwe Partij van de Arbeid. Maar dat even terzijde. En die zag dat die monarchie eigenlijk ouderwetse, gedateerde club was. En juist Diana, die eigenlijk net in het jaar dat hij begon, een paar maanden later, in 97 omkwam, beschrijft hij heel mooi in zijn biografie. En die zegt, dat was iemand die een ander beeld gaf aan de monarchie. Zij had het gevoel van de tijd in haar handpalm. Beschrijft hij heel erg mooi. En dat dwong ook de monarchie eens te kijken naar zichzelf. Van, doen wij het nog wel goed? Want daar is zo'n jonge prinses. Met alle kritiek die er misschien op was. Die had wel veel fans in de samenleving. En die wist wat een moderne royal had, zou kunnen moeten zijn. En Blair vond dat hartstikke fijn natuurlijk, want en met New Labour en met een nieuw soort prinses die een nieuw idee gaf aan de monarchie, dat beschrijft hij heel mooi en daar kwam een end aan. Maar hij was, wat Leonard ook aanstipte, natuurlijk wel degene die heel lang moest nadenken, hoe moeten we haar nu benoemen? Hij heeft daar later gezegd, misschien was ze een beetje overdreven, de People's Princess. Ja. Maar goed, het was een fantastisch frame erin zijn werd gezet. Maar hij heeft wel gezorgd dat de majesteit, die in Schotland kwam en de vlaggen die niet half stok hingen voor Diana, dat de vlaggen half stok gingen op Buckingham Palace en dat de koningin naar Londen kwam. Ja. En uiteindelijk, we hebben het ook gezien, langs de Bloemenzee ter herdenking voor het aan beeld Diana en het behoud van de firm. Precies, niet om de winkel open te houden. Ja, Leonard, tot slot, het breekt echt een nieuw tijdperk aan. Net Liz Truss, die is net twee, drie dagen in het ambt. En koning Charles III. Ja, wat ik heel bijzonder vind is dat iemand op 72-jarige leeftijd aan zijn carrière, zijn echte werkpas gaat beginnen. Terwijl iedereen dan al gepensioneerd is in de rest van de wereld, begint Charles zijn leven. En dat gaat misschien wel ook tot zijn 100ste duren. Dus dat is, vind ik, echt ongelooflijk. Dat iemand op die leeftijd, er is dus geen tussentijdse abdicatie op zo oud. Hij is 73 oud, zelf, volgens mij. 73 zelfs al, hij is van 1948. Dank voor dat je dat zegt. Kijk, iemand moet het ook heel erg van zijn gezag hebben. Het was zo met de Queen dat zij, Margaret Thatcher, die had heilig ontzag voor haar, maar de Queen had geen heilig ontzag voor Thatcher. Met name toen zij naar weigerde om de sancties tegen Zuid-Afrika uit te voeren, Thatcher. Mm-hmm. Daar had de Queen niks mee. Nee. Die vond dat dat wel moest gebeuren, maar dat liet ze dan heel informeel met haar gezag, haar personality merken. En ik denk dat het zo is dat die zien premiers komen en gaan. En premiers en minister-presidenten zijn ook onzeker. En hoe groter die personality is, hoe meer invloed en impact ze op het beleid zullen hebben. Ja, we moeten maar afwachten dus met deze twee nieuwe personalities. En of ze die voldoende hebben dan om het land UK door deze tijden te loodsen. Ja, precies. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, koningin Elizabeth vulde het ambt op de enige juiste manier in. De discussie gaat wel verder in onze community. Daar zijn de luisteraars vooral kritisch op de monarchie. En ook de aandacht die wij hier in de media besteden voor de Queen. Als u nog geen lid bent en u wilt graag meepraten, meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Ster. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach, beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Combineer Hollands Nieuwe met internet van Ziggo en krijg dubbel te goed. Dat is twee keer zoveel data, belminuten of sms'jes voor precies hetzelfde geld. Bekijk al onze bundels en meer informatie op hollandsnieuwe.nl. Denk mee over de toekomst van kunstmatige, menselijke en natuurlijke intelligentie. 12 en 13 september tijdens Brave New World in Leiden. European City of Science. Risa son moethera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. We waanden ons even terug in de jaren 60... toen de BBC gisteren de dood van koningin Elizabeth aankondigde. Was dat mooi en statig of was het een beetje ouderwets? Dat en meer bespreken we zo direct in ons mediaforum. Nu, voor het eerst in weken, hebben weer honderden asielzoekers buiten geslapen in Ter Apel. Daarover meer het NOS Journaal met Casper Meijer. Zo'n 300 mensen hebben buiten geslapen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Ongeveer 400 mensen kwamen gisteravond naar het aanmeldcentrum toe en stonden daar in de regen te wachten. Er waren ook vrouwen en kinderen bij, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Die zijn op een gegeven moment rond een uur of 11 onder politiebegeleiding naar binnen gehaald. Althans binnen de hekken van het aanmeldcentrum gebracht. En zijn daar dus in veiligheid gebracht. Omdat er toch ook wat onruststokers aanwezig waren. Die het erg onprettig en onveilig maakten. 105 kwetsbaren zijn naar de nachtopvang in Stadskanaal gebracht. Wat de vooruitzichten zijn voor de komende dagen kan het COA nog niet zeggen. In het Verenigd Koninkrijk is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot de uitvaart van Elizabeth over ongeveer anderhalve week. Bij Buckingham Palace wordt het drukker en drukker, ziet verslaggever Albert Bos. Engeland is in diepe rouw. Het is het gesprek van de dag. Kranten zijn hier onder omgeving van Buckingham Palace nauwelijks meer te krijgen. En mensen die hier naartoe komen met bloemen of zonder bloemen willen vooral praten. Praten over hoe zij het tijdperk Elizabeth hebben ervaren. Verwacht wordt dat de nieuwe koning Charles III vandaag zijn land zal toespreken. Het Lagerhuis komt in een speciale herdenkingszitting bijeen die tot in ver in de avond zal duren. In het centrum van Vlissingen is gisteravond een man doodgestoken. Dat gebeurde op een plein waar een studentenfestival was. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer bleek niet meer te redden. De vermoedelijke dader is aangehouden in Middelburg. De behandeling van pasgeboren baby's met een bacteriële infectie wordt drastisch aangepast na een nieuw onderzoek. Op dit moment krijgen ze een 7-daagse antibiotica-kuur via een infuus in het ziekenhuis. Maar het onderzoek blijkt dat het een goed alternatief is om het medicijn toe te dienen in een antibiotica-drank. De Amerikaanse journalist Bernard Shaw is overleden. Hij was ruim 20 jaar lang een van de bekendste gezichten van de tv-zender CNN. Zo was ook een van de eerste zwarte presentatoren van een Amerikaans nieuwsprogramma. Er rijden in het hele land vandaag geen NS-treinen. De stations zijn leeg, al waren er op Rotterdam Centraal toch een paar verdwaalde reizigers die ergens naartoe wilden. Naar de airport eigenlijk. Ja, en nu weet ik niet echt precies waar we moeten heen gaan eigenlijk zo. Ja, what can you do? It's, I was surprised because it's NS doing the strike action and Eurostar train as well. We don't know what to do. Het weekend is er opnieuw overleg tussen de bonden en de NS. Komen ze er dan niet uit, dan volgen dinsdag en donderdag nieuwe stakingen. In Brazilië zijn zeker 11 mensen omgekomen toen een passagiersboot zonk. 8 mensen worden nog vermist, melden Braziliaanse media. Onder de doden zijn 9 vrouwen en een baby. De boot zou geen vergunning voor persoonsvervoer hebben gehad en zou zijn vertrokken uit een illegale haven. Er zouden ruim 80 mensen aan boord zijn geweest. 62 mensen zijn gered of wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Het weer nog. Het is op veel plaatsen droog met af en toe zon. Vanuit Zeeland trekken er buien over het land, mogelijk ook met onweer. En het wordt een graad of 20. Morgen verandert er weinig. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, een heel goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Het is goed op de weg, behalve op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en de Nieuwe Meer 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A28 Zwolle richting Amersfoort heeft een file tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken van 9 kilometer. Het wegdek is daar in bar slecht toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinner talks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Cybersecurity, bel je accountant. nba.nl/rekentop. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. In de Tweede Kamer vond gisteren het lang verwachte asieldebat plaats. Met in de hoofdrol staatssecretaris Erik van den Burg, die gepassioneerd vasthield aan zijn plannen. Hoe belangrijk is dat voor het imago van dit kabinet en de politiek in het algemeen? Daar gaan we het over hebben met spraakmaker, neuromusicoloog Arthur Jaschke en politiek commentatoren Leonard Ornstein en Kees Boman. Maar we beginnen met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Leonard, ik begin bij jou. Het zou bijna een beetje ondersneeuwen. Maar jouw mediamoment gaat over het overlijden van een groot voetballer. Ja. Zie je, nu is hij goed geïnstrueerd, Piet Schrijvers. Nee, op met de voorzet. Schrijvers, ja! Ja, ja, Piet Schrijvers! Bij Ajax kreeg hij de bijnaam de Beer van de Meer vanwege zijn flinke postuur. Bij PEC werd dat al snel de Bolle van Zwolle. Ze hebben overal altijd geroepen van ja, hè, hij te dik was altijd en dergelijke of zo. Nee, het was bij mij geen vet. Ik had een heel laag vetpercentage, maar het was allemaal echt de kracht en de spieren die dat deden. Richard Budding. Niels is voor het doel. Daar komt Nielsen. Het gros dat die beweging wist op een gegeven moment in mijn tijd dat als ik een rol gaf dat ik eruit kwam. Nou ja, dat stopte zo. Ja, dat gaat over Piet Schrijvers dus. Die is ook overleden en jij wil een monument voor hem oprichten hier. Ja, Piet Schrijvers, dat was echt een prachtige doelman. En een doelman die in ons aller hart zat. Ik zelf heb hem vaak bij Ajax zien spelen. Een monument voor het voetbal. Het was een man met handen als kolenschopper. Hij was trouwens geen Amsterdammer, maar kwam uit Jutphaas, een stadje vlakbij Utrecht. Hij heeft een ongelofelijke staat van dienst. 632 wedstrijden in de Eredivisie, 63 Europese wedstrijden, 46 interlands. Ja, een man die heel goed wist ook hoe hij met de media om moest gaan, die geweldige dingen kon doen. Bijvoorbeeld, er kwam een keer een speler op hem af en hij kon absoluut die man niet tegenhouden. Wat deed hij? Keihard schreeuwen, keihard roepen. En die man die schoot de bal naast. En toen liep Johan Cruijff naar hem toe en die zei: goed gedaan, jongen. Tactisch goed meesterzet van je. Want anders was het een goal geweest. Kortom, ik vond het een bijzondere man. Het was ook een man, hij werd een trainingsbeest genoemd. Iemand die het van zijn inzet moest hebben. Die het zogenaamde lanterfant verafschuwde. Stond trouwens een prachtig portret van hem. Dat wil ik even qua mediamoment zeggen. Van Jurie van der Buske in de Telegraaf. Pietje Schrijvers heeft één dramatisch moment meegemaakt. En dat was het missen van de WK-finale. Toen moest hij dat aan Jan Jongbloed laten. En dat is een moment wat ook niemand zich zal vergeten. Want toen verloor Nederland dramatisch. En misschien was dat met Schrijvers wel gelukt. Ja. Het was in ieder geval een jeugdidool voor heel veel keepers. Een van de beste die er ooit geweest is. En tot slot wil ik zeggen, waarom heb ik nou niet voor Bernard Shaw gekozen? De grote anchor van CNN. Maar dit is dus ingewikkeld precies, hè? Wat jij nu benoemt. Want de Queen overlijdt. Tegelijkertijd overlijdt er, voor veel mensen was Piet Schrijvers een voetballegende. En overlijdt ook een beroemde CNN-presentator. De meest beroemde presentator die je in kan denken, die de Irak-oorlog aan ons bracht. Kortom, vandaag is het een dag dat we alleen maar in memoriams van hele beroemde mensen hebben. Maar wel belangrijk om ook even te benoemen dat het niet allemaal over de Queen gaat, bedoel je? Ja, en Piet Schrijvers vond ik echt wel een symbool voor de standvastigheid en ook voor zijn generatie. Heel belangrijk van het Nederlands voetbal. Iemand toch ook met een grote mond. Echt iemand van zijn tijd die heel ver gekomen is. En zoals hij zelf tot slot zei, ik was maar een bouwvakkertje. Ik heb het niet slecht gedaan. En die ook geen geheim maakte van het feit dat hij uiteindelijk dement is geworden. En dat vond ik heel bijzonder. Dat hij zich niet voor geschaamd heeft. Kees, voor jouw mediamoment gaan we terug naar het heden. Kijken we een beetje naar de toekomst. We gaan het hebben over Avro Tros. Ja, nou, iets positiefs melden over een bedrijf, een werkgever. Dan weliswaar binnen onze enclave hier. En Avro Tros heeft vanwege die energiecrisis aan al het vaste personeel, daar moet ik er wel bij zeggen, het vaste personeel, dus niet de freelancers, €100 netto erbij gegeven vanaf nu de komende maanden tot 1 januari. En dat vind ik gewoon een goed initiatief. En er zullen allerlei mensen zeggen, zonder veel te weinig. Maar in principe is elk salaris altijd te weinig. Maar dit is toch een goed initiatief. En ik zit eigenlijk te wachten dat de NPO dat als generaal paraplu voor alle omroepen laat gelden. En dat andere bedrijven in Nederland niet allemaal kijken van, nou, kan het nou wel, kan het er niet. Maar gewoon geven ze wat geld. En mensen die in de penarie zitten kunnen dat heel goed gebruiken. Ja, er zijn al bedrijven die het doen. Ja. Die meehelpen betalen van de energierekening. Wil je ook dat het voor freelancers gaat gelden? Ik ga hier niet een hele omroeppolitieke vakbondsachtige, hoewel ik wel in het bestuur zit van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, campagne houden. Maar er is in heel veel zin natuurlijk nooit geld. Is altijd het gezegde. Maar als je goed zoekt, is er altijd wel geld te vinden om mensen wat beter te betalen. Leonard? Nou, ik was ook heel verrast dat dat van Avro Tros kwam. En ik had het eigenlijk wel verwacht dat BNNVARA en de VPRO, die zich altijd veel meer achter dit soort acties stellen, dat die dat gedaan zouden hebben. Blijft natuurlijk een klein bedrag. Dat moeten we een beetje relativeren. Maar het is een mooi symbool. Het is toch geld. En je kunt er weer wat meer boodschappen voor doen. Kees wil het heel graag positief houden, Leonard. We houden het positief. Want het volgende onderwerp is natuurlijk toch ook weer het overlijden van Queen Elizabeth. Want met haar overlijden treden bepaalde mediaprotocollen in werking. Zeker bij de BBC. Laten we even luisteren naar hoe de Britse omroep gisteren het overlijden van de Queen bekend maakte. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Ja, en dit is op alle kanalen van de BBC op exact dezelfde wijze aangekondigd. Is dit nou hoe het hoort, Kees, wat jou betreft? Op deze manier de aankondiging gedragen? De vraag is niet zozeer, is dit hoe het hoort? Zo gaat het. Ja, en okay. Daar kunnen wij allerlei meningen over hebben, maar dat ligt gewoon vast. Ja. En ik moet wel zeggen, vind je het mooi, is dan de vraag? Ik vind het mooi, ja. En deze nieuwslezer, wat ik een fantastische man vind, journalist, presentator. Hugh Edwards, heet hij. Ja, Hugh Edwards. Dat vind ik echt, prachtig. Het is uren televisie kijken. Ik luister naar de radio. Vanmorgen ook naar Radio 4 van de BBC. De Today-programma, waar altijd alle politici voorbij komen. Luisteren niet veel mensen naar. Maar als je wil weten hoe over het reilen en zeilen van de Britse politiek, moet je echt even Radio 1 hier afzetten. En ook af en toe even Radio 4 daar wel aan. Kun je dat nou zeggen, Kees? Gewoon even op een dag als vandaag moeten wij met respect ook alles in Engeland een beetje bespreken. Nee, maar het is, het zijn allemaal codes. Laten we wel wezen, in Nederland hebben we dat ook. Hè. Ik weet niet de laatste stand, maar toen ik verantwoordelijk was bij een programma als Netwerk heel lang geleden. Toen werd ik ook altijd, en ook bij het journaal wist ik dat, het Oranje dossier heette dat. En dat zit dan ergens in een kluis. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar daar zei, als er iets gebeurt met de leden van het Koninklijk Huis, worden de tafels schoongeveegd. Ja. En dan gaat het protocol in. Ja, in Groot-Brittannië gaat het protocol zover dat het ook bepaald is wat de prestatoren dragen voor kleding. Het viel ook op dat voordat het overlijden van de Queen bekend werd gemaakt, de presentator waar jij het over had, Kees, Hugh Edwards, al in black tie aan het presenteren was, Leonard. Is dat nou typisch Brits, denk je, om tot zo in detail daarover na te denken? Ja, ik denk dat zij heel erg een land van de traditie zijn. En ik moet zeggen dat mij dat aanspreekt. Ik vind, we leven in zo'n tijd waarin alles zo snel verandert, waarin we zo weinig ankers hebben, dat het goed is om een aantal dingen om daaraan vast te houden. En daarvan vind ik dit toch ook wel een mooi symbool. Overigens, ik zag Kees hier vanmorgen naar binnen lopen. Prachtig gezicht met de BBC-radio, hoorde ik wat harder. Dat is inderdaad, je moet nu ook, denk ik, kijken uit alle windhoeken van hoe doen de media dat. Ja. En ja, ik had ook wel willen weten hoe is het in India. Dat is me niet meer gelukt om dat terug te luisteren. In dat soort landen waar ze ooit natuurlijk als queen begonnen. Niet als queen begonnen is, maar wel van de Commonwealth. In Canada had ik het willen horen. Australië. Even kijken hoe ze daar dit nieuws behandelen. Dan laten we gewoon vooral even kijken naar onze eigen landen ook. Nederlandse media, gisteren en vandaag. Wat sprong eruit voor jou, Leonard? Nou, het viel mij op bij het NOS-journaal dat Fleur Launsbach via de lijn kwam en niet zelf in beeld. En dat Tim de Wit, die natuurlijk een geweldige presentator is, maar dat eigenlijk focus naar hem toe ging. Terwijl ik denk, dan moet je toch overschakelen live met beelden naar Fleur Launsbach. Dus dat vond ik een beetje tegenvallen. Ik heb ook... dat had beter gekund misschien. Ja. Wat me ook heel erg is opgevallen is Nieuwsuur, waar ik de keuze van oud-ambassadeur Simon Smits niet de meest gelukkige vond. Ik denk, waarom heb je niet gekozen voor Pim Waldeck? Want Pim Waldeck was de grootmeester van onze koningin en ambassadeur in Londen. Jarenlang. En is een groot kenner van het Britse Koningshuis. Ja. Misschien hebben ze hem gebeld en wilde hij niet komen. Dat is het natuurlijk. Je hoort zoiets als redactie op het laatste moment. En je probeert je natuurlijk zo goed en zo kwaad op voor te bereiden. Maar je bent niet de enige die dat soort mensen belt natuurlijk als redactie. Ja, maar Pim Waldeck, ik was verbaasd dat die niet in Nieuwsuur zat. Maar goed, dat kan aan mij liggen. En ik vond Peter de Waard, die zat ook in Nieuwsuur, die deed dat heel adequaat. Oud-correspondent van de Volkskrant. Oud-correspondent van de Volkskrant. En nog even over de Volkskrant. Ik vond het verhaal van Patrick IJzendoorn vanmorgen echt geweldig. Echt een prachtig, prachtig stuk, waarin hij heel veel details aanhaalt. Dat met een ook laat zien hoe dat wereldrijk afbladdert. Mm-hmm. Leuke details over Alice Potter, die op haar 150ste verjaardag nog één wens had. Ze kwam uit Worcester om de Queen nog een keer te zien, hoe dat gebeurde. De voorzichtige glimlach die beschrijft. Ja. Kortom, als mensen een artikel lezen vandaag, zeg jij, doe dan vooral dat artikel van de Volkskrant. Ja, het artikel van de Volkskrant en ook dat van Aletta André in Trouw. Vond ik een ontzettend... die heeft heel mooi hoe de Queen op haar 13e verliefd werd... op haar man, op haar latere man. En hoe zij hem brieven aan prins Philip schreef. En hoe, echt een heerlijk verhaal... dat hij toen op de marineschool zat in Dortmund. Echt lekker, lekker verhaal. Prachtig geschreven. En ook veel leuke grappen erin. Ja. Hoe prins Philip Cole een Rijkskanselier noemde. Dat was natuurlijk de laatste. Dat was Hitler. Ja. Hoe die een Nigeriaanse president in pyjama beledigde. En hoe die tegen Chinese Engelse studenten in China zei... kijk uit dat jullie niet allemaal spleetogen krijgen als je hier bent. Dat zei prins Philip. Het staat allemaal in deze verhalen. Ook onbekend, schitterende verhalen. Om de foute opmerkingen die hij kon maken. Ja. Kees, als het gaat om tv-uitzendingen gisteren... Galit en Sophie die waren live. Dat is natuurlijk een talkshow toen dit nieuws brak. Ja. Die schakelde direct over naar de BBC en vrij lang ook. Ja. Is dat de manier om het te doen? Nou ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk alle zenders even gescand gisteren. Maar ik bleef toch plakken bij de BBC en tegelijkertijd ook nog bij Sky News. Oh ja. Wat ik heel jammer vind dat dat niet overal hier via de providers te zien is. Ik weet niet waarom dat is, maar goed. En ik heb de Nederlandse televisie wel. En al die talkshows, het moet een hel geweest zijn voor al die redacties om allemaal in dezelfde vijver te vissen om te vragen of iemand nog iets leuks weet. Ja. Er zijn nu eenmaal heel veel oud-correspondenten die graag verhalen daarover willen vertellen. Maar ik heb meer naar de Britse zenders gekeken. Maar om even bij Leonard aan te sluiten, omdat hij even een krantenoverzicht geeft, dan noem ik ook maar even Tizia Ketelaar in de NRC, die met een prachtige frontpage van de NRC een verhaal heeft geschreven over de koningin die iedereen overleefde door 70 jaar te zwijgen. Wat een mooie kop is. En zo is. Wauw. Ja, zo is het. Dan zou je het bijna vergeten, want er was dus gisteren ook een asieldebat. Is het daar te weinig over gegaan? Want... Nou, er is heel veel te weinig over gegaan qua nieuws. Om te beginnen bij Groot-Brittannië. Het was gisteren de eerste grote dag voor Liz Truss, de nieuwe premier... Ja. Die daar bekend zou maken aan die arme Britten... hoe de energiecrisis enigszins betaalbaar te houden. Met name voor de onderklasse. En zij heeft een monsterplan gepresenteerd. Een ongekend pakket. Ze hebben het gerekend, komt ongeveer uit op 100-150 miljard. Nou, in ieder geval heel veel geld. Terwijl ze in haar campagne voor het leiderschap nog zei dat ze niet meer geld wilde lenen. Zou ze allemaal niet aan doen. Dus zo zie je maar hoe flexibel je moet zijn in dit tijdsgevricht als politicus. Maar dat is natuurlijk ondergesneeuwd. Ja. En dat was natuurlijk niet het grote nieuws, maar wel heel erg belangrijk. Ja, en dus ook in Nederland, dat asieldebat is natuurlijk voor Nederland ook heel erg belangrijk. Staatssecretaris Erik van den Burg. Kreeg hij genoeg steun voor dat plan, voor een tijdelijke stop op gezinsherinnering? Nou, vooral de linkse oppositiepartijen, die waren fel, zagen we. Vooral vanwege de juridische houdbaarheid van het plan. Laten we heel even luisteren naar hoe Van den Burg daar vervolgens op reageerde. Dit gaat niet over het ontduiken van je verantwoordelijkheid. Dit gaat over het nemen van je verantwoordelijkheid. En datgene doen wat nodig is. En er hoort het nemen van hele moeilijke, pijnlijke beslissingen bij. Dat heeft u misschien niet meegekregen omdat u de worsteling in het kabinet niet ziet. U ziet het wel bij de worsteling, mevrouw de voorzitter, van de vier woordvoerders van de coalitie. Dit zijn geen besluiten die over één nacht ijs worden genomen. Dit zijn rotbesluiten om te nemen, maar noodzakelijke besluiten om te nemen. Ja, een gepassioneerde Erik van den Burg dus, Leonard. Je was er gisteren bij. Ja. Ja, ik had wel iets meer van dit debat voorgesteld. Maar eigenlijk was al heel snel duidelijk dat het zo'n beetje zou verzanden. Maar ik wil even echt zeggen dat Erik van den Burg dat heel knap gedaan heeft. Toch wel een nieuwe stijl eigenlijk als politicus heeft ontwikkeld. Hij had echt iets van kom maar op Tweede Kamer. Wat ik tot nu toe nog niet gezien heb. Hij had ook iets van ik kan dit ook niet zomaar oplossen. Hij wist natuurlijk dat hij een veilige vaarroute had. Want hij werd van zowel links als van rechts heel erg aangevallen. En hij manoeuvreerde daar heel goed doorheen. En dan wil ik toch even eraan helpen herinneren dat bijvoorbeeld Harbers, nu weer minister... was afgetreden op dit dossier, Fred Teven, het heel moeilijk ermee had, mevrouw Broekers-Knol. En hij weet nu als VVD'er toch een toon te vinden. Wel kwetsbaar, heel kwetsbaar, omdat die wetgeving waarschijnlijk niet deugt. Dus hij krijgt nu dat de wetgeving over die gezinshereniging, moet hij nu waarschijnlijk naar de Raad van State, of gaat de Raad van State daar toch nog een oordeel over geven. Hij heeft gezegd, ik doe dat niet. Dus er komen allemaal juridische rechtszaken en andere dingen. Maar ik vond de manier waarop hij zich door het debat heen manoeuvreerde, ook met een hele mooie grap naar Denk. Want hij zei, u zit nu in het bestuur in Rotterdam en hebt maar 500 asielzoekers opgenomen in Rotterdam, u als partij Denk, terwijl Amsterdam er 2000 neemt. Daar had Denk even geen antwoord op deze grap. Nee. Dus met humor, eloquent, behendig, ja, knap gedaan. Ja, Kees, het asieldossier kon wel een van de breekpunten zijn. Binnen deze coalitie ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig. Was gisteren daarvoor een belangrijk moment? Zijn ze dat punt voorbij dat dit een breekpunt zou kunnen zijn? Nee, je moet eigenlijk zo zeggen, dit kabinet is niet het punt voorbij van de breekpunten. Want er zijn namelijk heel veel breekpunten. Maar als het gaat om deze kwestie? Nou, het wordt allemaal bij elkaar opgeteld. Maar nu even niet. Nu is het even opgelost. Totdat het weer een probleem is in het totaal van alles. Hè? De energierekening, het totale beleid, zijn campagne voeren, profileren. Dus ik zou daar zou ik als kabinet niet te vrolijk over doen. Maar wat wel zo is, wat Leenert waarneemt, is dat Van den Burg wel deed wat eigenlijk ook de premier zou moeten doen. Namelijk gewoon zeggen, jongens, we zitten in een coalitiekabinet. We kunnen wel veel willen, maar dat gaat niet. Dit is het. Het is eigenlijk, vertelde hij, legde hij heel goed uit en stond hij urenlang. Ik vond het belachelijk lang duren, dat debat. Maar goed, dat heb je nu eenmaal met een parlement. Sorry. Maar dat hier de grenzen van het mogelijke heel erg zichtbaar waren. Ja, dit is het. En dat zei hij. Meer is er binnen deze coalitie niet mogelijk. En ze dropen eigenlijk allemaal af, de oppositie. Zien we hier de opvolger van Rutte? Nou, dat denk ik niet. Ik denk, als je erover begint bij hem, dat hij een hele zware nacht krijgt en vlekken in de nek. Maar het gaat over de stijl. En dit is de stijl van een nieuwe VVD. En de vraag is of dat de stijl is die overeind blijft. Hij is outsider. En hij gaat ook bezoeken aan Ter Apel brengen. Nieuwe stijl. Niet de eerst denkbare kandidaat, maar wel iemand die misschien heel ver weg in aanmerking komt. Okay. Erik van den Burg, hou hem in de gaten. Jij ziet dat dus anders, ja. We gaan naar Eveline van Rijswijk. Je hoorde al eventjes de aankondiging van het taalteam. Eveline, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goed trouwens dat Leonard even aandacht besteedt aan Piet Schrijvers. Want als je doodgaat op de dag dat iemand anders doodgaat die bekender is, dan heb je het Gerry Kneteman effect. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Want die overleed op de dag dat Theo van Gogh vermoord werd. Dus dat is ook toen ondergesneeuwd. Maar goed, door naar het taalteam. Je zou maar 3 dagen premier zijn en het volgende bericht ontvangen. London Bridge has fallen. Ja, de London Bridge is gevallen. De London Bridge is neer. Na 96 jaar, waarvan 71 jaar in de functie van brug, is het mooi geweest. En ik vind dat wel wat hebben, zo'n codezin om het overlijden van Queen Elizabeth mee aan te kondigen. Het enige probleem van codetaal is wel, wat zeg je dan als de echte London Bridge in zou storten? En in Nederland doen we dat heel anders, zo'n boodschap brengen. Ik moet jullie heel even onderbreken. Oh, is het zo? Want het is zover. Oh jee. Ja, het is zover. Oh jee. En nu de koningin overleden is, treedt Operation London Bridge in werking. Vanaf 1960, toen Elizabeth nog een frisse 30er was, ligt er al een protocol klaar voor de gang van zaken na haar overlijden. Want in Engeland lukt het wel om een perspectiefbrief op tijd klaar te hebben. Al had Sven Kokkelman haar overlijden ook wel een beetje aanzien komen. Ik bedoel, dit hing natuurlijk wel in de lucht dat dit vroeg of laat een keer ging gebeuren, al was het vanwege de leeftijd van de Queen. Ja, al was het alleen maar vanwege haar leeftijd. Ja, dat schijnt wel een rol te spelen bij de kans dat je binnen afzienbare tijd overlijdt. En ik zag het ook heus wel aankomen gisteren. Maar dat lag meer aan de taal waarmee het Koninklijk Huis er een eerste en ook laatste waarschuwing uitdeed. Vooral de laatste zin van het bericht deed net een beetje te veel zijn best om je gerust te stellen. De koningin blijft in comfortabele omstandigheden op Balmoral. Ja, de dokters maken zich grote zorgen over haar gezondheid, stond ook in dat bericht. Maar ze is echt in hele comfortabele omstandigheden. Het is echt een heerlijk kasteel, fijne bedden ook. Naast Operation London Bridge zijn er ook kleinere operaties die nu in werking treden. Waaronder Operation Unicorn, operatie eenhoorn. En nu is een eenhoorn net als een koningin een fabeldier. Maar verder wordt uit deze codenaam niet echt duidelijk waar het over gaat. En dus is het een hele goede codenaam. De operatie gaat uiteindelijk over het vervoer van het lichaam van de koningin vanuit Schotland naar Londen. En haar voorkeur heeft de koninklijke trein. Want eenhoorns kunnen natuurlijk niet vliegen. En dan is er nog een operatie. En dat is de operatie voor de troonsbestijging van Charles. En die operatie heet Operatie Springtide. Operatie Springtide. En ik ben er nog niet helemaal uit of die naam nu een compliment is of niet. Maar dat weet je eigenlijk nooit bij Britten. Het zal hoe dan ook het allermoeilijkste zijn om Charles op de juiste manier aan te spreken. Prins Charles, koning Charles geworden. Het zal denk ik even wennen zijn voor iedereen. Ja, een beetje zoals bij Prins de artiest. Hij kan wel een nieuwe artiestennaam bedenken, maar het blijft gewoon Prins. En in de talkshows en actualiteitenrubrieken werd gisteren uitgebreid teruggeblikt, vooruitgekeken en een Nederlands tintje gegeven aan het overlijden van Queen Elizabeth. Nederlanders die bij haar ooit in dezelfde ruimte zijn geweest, haar ooit een keer de hand geschud hebben of zelfs een vraag van haar hadden beantwoord, die mochten dat allemaal komen vertellen. En natuurlijk schoven er ook allerlei correspondenten en oud-correspondenten aan die uitlegden dat Queen Elizabeth gewoon neerkeek op onze Nederlandse monarchie. Dat is natuurlijk ook helemaal niks wat wij doen met abdicatie. Hey, daar keken ze een beetje op neer. Nee, dat vinden ze zo burgerlijk. Ja. Dat doe je. Je bent geen ambtenaar. Wat nee, het is toch geen baan? Ja, zo burgerlijk. Hè? Je bent toch geen ambtenaar. Dat zijn ook twee van mijn favoriete scheldwoorden. Maar Maxima die leek terug te slaan in haar verklaring na het overlijden van Queen Elizabeth gisteren. Met onvermoeibaar energie en toewijding heeft ze haar volk gediend in de laatste 70 jaar. En ik kan me geen andere betere manier denken om haar te eren dan haar voorbeeld te volgen. Ach, Maxima, zie je toch gewoon als een tijdelijke baan. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. En ook bedankt Kees Boman en Leonard Ornstein. Fijn dat jullie hier het hele eerste uur aanwezig wilden zijn bij Spraakmakers. NPO Radio 1. Het is 10:30, we gaan naar het NOS Nieuws met Casper Meijer. In het Verenigd Koninkrijk is een periode van nationale rouw aangekondigd tot 7 dagen na de uitvaart van koningin Elizabeth. Er komen inmiddels steeds meer mensen naar Buckingham Palace in Londen om bloemen neer te leggen en de koningin te herdenken. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben afgelopen nacht zo'n 300 mensen buiten geslapen. Het COA zegt dat voor hen geen plaats meer was. 105 kwetsbaren zijn naar de nachtopvang in Stadskanaal gebracht. Het college geldt voor mbo-studenten die een zorg- of techniekopleiding volgen moet omlaag. Dat is volgens het AD het advies van een commissie onder leiding van oud-BvdA-leider Lodewijk Asscher. Vooral in de zorg en de techniek is de vraag naar praktisch opgeleid personeel groot. Scholieren zouden door deze financiële prikkel eerder voor een bepaalde opleiding kiezen. En voor de kust van Denemarken is een Nederlands vrachtschip tegen een ander vrachtschip gebotst. De 7 opvarenden zijn door de Deense marine veilig aan wal gebracht. Het ongeluk gebeurde vanochtend in slecht weer. We gaan naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart. Erwin, nu is het op de weg. Er zijn een paar files op de weg. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 4 kilometer file. Op de A59 Oost-Zierikzee bij Knoopend Hellegasplein 3 kilometer file. En 9 Den Helder-Alkmaar 5 kilometer tussen Schorrel en Bergen. En op de N256 Zierikzee-Goes bij de Zeelandbrug 3 kilometer. Tot 11:30, Roos Abelman. In het tweede uur van Spraakmakers schakelen we even weg van Groot-Brittannië. En duiken we straks in de wereld van een verwarde professor en zijn kat. Omdat zij ons kunnen helpen thuis energie te besparen. Daarvoor is aangeschoven Dirk-Jan Fijnheer. Een heel goedemorgen. Jan-Dirk Fijnheer, goedemorgen. Ja, u heeft een spel ontwikkeld, een computerspel, om mensen thuis mee energie te laten besparen. Is dat spel nou net zo verslavend als Candy Crush of Tetris? Hij is niet zo verslaafd, maar wel heel effectief. Effectiever eigenlijk voor je dagelijks leven. Nou, hoe dat allemaal werkt, daar gaan we het zo over hebben. Voor 11:00 horen we eerst een bijzondere verhaal over de rol van muziek die een geruststellende werking op couveuse kinderen kan hebben. Daarover vertelt zo direct onze spraakmaker, neuromuzikoloog Arthur Jaske. Nu, zoals u al de hele week bij Spraakmakers hoort, de moeilijke relatie tussen 50-plussers en de arbeidsmarkt. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. 63. 65. 56 jaar. 63 jaar. Ze vertegenwoordigen een grote economische waarde. Zouden op handen moeten worden gedragen. En toch zijn ze voor de verjongingsdriftige werkgevers in Nederland niet bepaald de gedroomde werknemer. En dat vind ik zelf een 50-plusser. van de ratten besnuffeld. Het is meer dan gek, het heeft nadelige gevolgen voor ons allemaal. Deze week in Spraakmakers de verhalen van 50-plus werkend en werkzoekend Nederland. En een speurtocht naar een nieuwe manier van denken. De hele week hebben we het beeld en denken over de 50-plusser op de arbeidsmarkt een duw in de goede richting proberen te geven. Dat leverde heel wat reacties, waaronder die van de 66-jarige Petra Snoep op. Haar verhaal en wat laatste gedachten is in deel 5 van onze serie. Het verslag is van Marcel Dekker. Oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg. Oude lullen staan alleen maar in de weg. Ooit schreeuwde ik, het zal in de jaren 80 zijn geweest, dit nummer vol passie van de daken. Maar nu ik er zelf eentje ben, in leeftijd althans, hoor ik het mezelf niet meer zingen. Al is het maar omdat die oude lul van toen nauwelijks nog te vergelijken is met die oude lul van nu. Vroeger was 50, dan was je toch echt wel een opaatje of een omaatje. En de 50er van nu kan zich daar totaal niet meer identificeren. Ze hebben dus juist heel veel kennis en ervaring. Alle reden dus een positiever beeld neer te zetten dan dat nog steeds heersende vooringenomen clichébeeld van die oudgediende. Dat ook nog bestaat. En zijn weerslag heeft op die werkende en werkzoekende 50-plusser. Ik heb al ontdekt dat in al die jaren het geld niet alles is. Maar de lol in je werk hebben, dat is wel heel erg belangrijk. Ja. En op deze manier wordt het inderdaad, het klinkt heel negatief, een beetje uitzitten tot aan pensioen om het gat klein te houden. De 50-plusser verdient zijn plaats op de arbeidsmarkt. Of die nou krap is, zoals nu of niet. De 50-plusser kan in een vergrijzend Nederland waarin iedereen langer moet doorwerken niet worden weggegumd. Het is meer dan gek, het heeft nadelige gevolgen voor ons allemaal. Al helemaal niet als je Petra Snoep heet, die mij gisteren belde. Ik zet mezelf net meer op mijn stoel. 68 jaar oud, 2 jaar na haar pensionering blijven doorwerken in de zorg en in juli met grote tegenzin gestopt. En zelfs dat was te vroeg voor mij. Ja, wat deed u in de zorg? Ik was wijkverpleegkundige en ik was transferverpleegkundige. Ja, tot uw 68ste doorgaan, nu met pensioen, maar niet omdat u dat wilde. Nee. Vertel eens, had u veel langer door willen gaan dan u tot nu toe gedaan heeft? Ja, ik was nog niet aan stoppen toe. Dat was ik niet toen ik mijn pensioengerechtigde leeftijd ging behalen. En dat was ik nu ook nog niet. Nee. Het kan ook zijn dat ze het u gewoon enorm gunnen, hè? Want u heeft ongetwijfeld een heel lang werkzaam leven achter de rug. Ja. En aan alles komt een einde. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje het brainwashen van dat heel veel mensen om je heen zeggen van er is toch nog ook heel veel anders te doen en het is toch ook heel leuk. En je zal zien, als je eenmaal met pensioen gaat, dan ben je zo vergeten dat je nog werkte. Want dan komen er allemaal zoveel andere dingen. En als je zegt ik wil doorwerken, dan ben je een soort alien die... ik weet niet zo goed al woord over te geven. Die echt misschien een klein beetje niet goed bij de hoofd is. Waarom hebben ze op een gegeven moment tegen u gezegd van nu is het wel eens een keer klaar? Wat hebben ze voor reden aangegeven? Nu voor 1 juli. Nou, ik moet zeggen dat ik dat voor langer door kon blijven werken doordat ik een baas had, of in elk geval de directeur van ons bedrijf, die mijn verzoek herhaaldelijk had gehoord dat ik langer door wilde werken. En toen zei hij, als je dat wil, dan gaan we dat ook doen. En hij heeft daar echt, ik kan hem daar zeer in waarderen. Ik heb ook echt in de laatste 1,5 jaar dingen gedaan die ik mijn hele leven niet had gedaan, waar ik ontzettend blij mee ben dat ik die heb kunnen doen, maar hij ging weg. Ah. En dat was de reden dat het ook voor mij weer afgelopen was. Dus hij was uw steun en toeverlaat en dat raakt u gewoon kwijt. Ja, in dat doorwerken wel, ja. Ja. Dit is een gedwongen stoppen. De overheid zegt, ik vind je nu te oud. Ja, je mag van je pensioen gaan genieten. Dus voor ons ben je niet meer zinvol. En dat vind ik gewoon niet kunnen. Nee, dat past nu niet. Dat doe je niet met een bevolkingsgroep, nee. Dat past nu niet en dat past al helemaal niet in een toekomst waarin we steeds ouder en langer gezond blijven. Ja, ja, ja. Dat vraagt echt om een omdenken daarin. Ga niet achter de geranium zitten, Petra Snoep. Nee, die geraniums, die houden het niet lang uit met mij, denk ik. Petra Snoep als voorbeeld voor iedereen die nog twijfelt aan de waarde van de 50-plusser op de arbeidsmarkt. Voor die twijfel zou geen excuus moeten zijn. Of mocht u dat als werkgever op een tegeltje boven uw bureau willen hangen? Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Ten slotte nog even een kort woord aan de 50-plusser zelf. Want hoe het ook is, uw hersens raken onvermijdelijk in verval. En om te voorkomen dat u gaat voldoen aan het clichébeeld dat we de hele week al aan het bestrijden zijn, geeft neuropsycholoog Margriet Sitskoorn u één van vele tips om de hersens jong te houden. Ja, die tips heb ik samengevat in een programma. En dat programma zijn de 5 V's van vitaal verouderen. En één van die V's staat voor verrijkte omgeving. En wat is nou een verrijkte omgeving? Een verrijkte omgeving is een vertaling van wat we in het Engels noemen een enriched environment. Dat is een omgeving waarin je bewust blootstelt aan nieuwe dingen. En dat is ontzettend goed om het verval van je hersenen tegen te gaan. Dus stel je bloot aan nieuwe dingen. Doe eens een keer wat anders. Doe wat vaker ook wat anders. Niet 1 keer, doe het 100 keer. Ja, en dat was de serie van Marcel Dekker over de 50-plusser op de arbeidsmarkt. Heeft u tips waar onze verslaggevers mee aan de slag kunnen? Mail dan naar spraakmakers@kro-ncv.nl. Oud-correspondent Heike Jippes is in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Hieke, excuus. Ja. Het is wat met die naam met mij vandaag. Ik ben het gewend. Ja, dat zei uw collega naast u ook gewend, al. Ja, precies, ja. Precies hetzelfde probleem. Goed, u volgt ontwikkelingen na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth op de voet. Hieke, is de planning van de gebeurtenissen duidelijk aan het worden? Duidelijk aan het worden, maar nog niet helemaal duidelijk. We weten over vandaag dat het kabinet, het nieuwe kabinet van Groot-Brittannië net bijeen is gekomen. Allen in het zwart gekleed. Later komt er een zitting van het parlement die morgen mogelijk ook nog doorgaat om uit eerbetoon aan de overleden majesteit. Mm-hmm. En vanmiddag om 2:00 onze tijd zullen er saluutschoten worden afgevuurd in Londen, in Hyde Park en bij de Tower. En verder hebben we te horen gekregen dat de boeketten voor Buckingham Palace weg moeten, verwijderd worden. En die worden nu verder gelegd in de Koninklijke Parken, Green Park en Hyde Park naast Buckingham Palace. Oké, okay, er komen ook steeds meer reacties binnen. Hè? Hoe is het gevoel van het publiek? Als je naar de reacties luistert, zijn er een heleboel mensen die zeggen van, oh, ze was er al toen mijn granny nog. En mijn granny was zo dol op haar. Anderen zeggen dat ze zo gewend zijn aan de overleden koningin dat ze zich nog niet kunnen voorstellen dat ze er niet meer is. Het gesprek gaat nog steeds over haar en niet over de nieuwe koning. Oké, okay. Dank, Hieke Jippes. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Constante piepjes, luid pratende mensen en gebrom van apparaten. Niet de geluiden waaraan je kwetsbare baby zult blootstellen. Toch zijn dit geluiden die couveuse baby's de hele dag door horen. Spraakmaker vandaag is Arthur Jaske. Hij is neuromusicoloog en ontwikkelt samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen een nieuw soort couveuse. Een meer geluidsdichte couveuse. Dat idee is niet nieuw, hè, overigens, van zo'n... Nee, dat idee is zeker niet nieuw. Zoals je nog heel goed zegt, er zijn te veel geluiden op zo'n NICU. Het mooiste verhaal is bijvoorbeeld zo'n luchtslang, waar de zuurstof gewoon naar binnen gepompt wordt. En constant... Probeer dat maar de hele dag te horen. En wat je dan meekrijgt, als de kinderen naar huis gaan, worden ze heel onrustig als ze moeten slapen of wat dan ook. Totdat de stofzuiger aangaat. En opeens worden de kinderen rustig, omdat ze dat geluid herkennen. Mm. Dus het idee is al heel lang geluidsdicht zoveel mogelijk. Ja. En wat maakt couveuse baby's of de vroeggeboren baby's extra gevoelig voor geluid? Nou, niet alleen voor geluid, maar gewoon ze zijn te vroeg geboren om deze wereld aan te kunnen. Stel voor dat je hersenen nog niet helemaal klaar zijn, je maag is nog niet klaar, je duimpjes, je ogen, alles, je hele lichaam is gewoon niet klaar voor deze wereld. En opeens komen al deze prikkels binnen. En deze prikkels zijn nogal overweldigend. Als je dit een keer mee wil maken, gaan we 3 dagen en 3 nachten niet slapen. Ga dan lekker in bed liggen en vraag gewoon een goede vriend of je partner om eventjes licht aan en uit te doen, naast je een boorhamer aan te zetten, de stofzuiger en misschien er nog met koud water over te gooien en af en toe met een stokje te prikken. Dat is ongeveer het gevoel wat je in een couveuse meemaakt, dat zo'n kind. En je bent daar nog niet helemaal klaar voor. Daar ben je uiteraard nooit klaar voor. Nee. Maar vanuit de ontwikkeling en vooral vanuit de hersenontwikkeling zien wij dat de kinderen heel snel overprikkeld raken door stimuli die gewoon niet goed zijn. Nee, precies. Want je hoort natuurlijk wel wat. Althans, niemand weet dat meer natuurlijk. Maar vanuit de baarmoeder, daar zitten natuurlijk ook geluiden in. Maar dat is allemaal te overzien. Dat is er van nature. Zeker. En dit is allemaal veel te hard. We wilden even wat inzicht geven in wat zo'n baby dan exact hoort in zo'n couveuse. En daarom hebben we onze verslaggever Maarten Bleumers vorige week naar de kinderafdeling gestuurd van het UMCG. En hij sprak daar met afdelingshoofd Arie Bos. Daar gaat weer een apparaat af. Pleegkundige staat ernaast. Wat hoorden we? Het infuus is leeg, dus dan geeft hij een alarm. Ja, een van de velen hier. Absoluut, ja. De ademhalingsondersteuning alarmeert regelmatig. Nou, om te demonstreren als hij druk verliest, dan gaat hij ook ademtegeren. Arie Bos, hoofd van de afdeling Intensive Care Neonatologie. Beatrix Ziekenhuis? Beatrix Kinderziekenhuis. Exact. Bovenop de couveuse zit een soort ventilator waar geluid vandaan komt. Het is een lamp die blauw licht straalt. En als kinderen geelzucht hebben, kan die gele stof in de huid omzetten in de niet schadelijke stof. Dit gaat continu door? Dit gaat continu door. 24/7? Ja, nooit stil, nee. Je hebt het over blauw licht, dan ligt mijn dochter. Ja, precies, dit is uw dochter. Ja, oké. Kijk, het wordt meteen. Ja, al heel klein. Bosje, ja. Ja, er zit dus een soort constructie over het neusje waar wordt continu wat lucht geblazen. Dat hoor je hier niet, maar dat kan best wel wat geluid geven. Ja. Af en toe moet het mondje en het keeltje uitgezogen worden. Ook dat, dat kan ook flink geluid geven. Ja, u zit heftig mee te knikken bij al die geluiden. Ja, je hoort die geluiden wel, ja. Ja. Ja. Ik weet wel zeker dat het wel wat doet met zo'n kind. Ja. Al is het al dat in het latere leven dit soort geluiden triggers kunnen zijn van wat hier is gebeurd. Dat zou heel goed kunnen. Wat wij vroeger wel hoorden van ouders die als het kind weer thuis was, de kinderen zijn dan heel erg onrustig. En die worden pas rustig als je bijvoorbeeld de stofzuiger aanzet of als je andere geluiden laat horen. En ook als er bij je ligt, je hoort in dit geval dat neusdingetje hoor je gewoon suizen. Dus je hoort het. Ja. En daar ben ik me wel bewust van. Ja. Ja. Zal ik gewoon een testje nemen? Zal ik eens even mijn microfoon daar binnen inleggen? Ja. Kijken wat er allemaal wordt opgevangen. Eens kijken of dat werkt. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Even voor de luisteraar. Er ligt een pop in deze couveuse. Geen echt babytje. Dus ik kan gewoon mijn microfoon ernaast leggen. Ja, eens even kijken. Adem er weer uit. En soms dan zetten we. Dit was de beademing. De alarmpjes waren niet te horen, maar het was grappig. Want meneer Bos, ik liet het u even horen. U schrok. Ik schrok echt, ja. Ja. Ik dacht, wat is dat? Het is heel veel lawaai wat ik hoorde. Heel veel suis. Ja. Geruis, sissen. En dat de hele tijd? En dat de hele tijd, ja. Ja, dat is goed om dat te realiseren. Dat wou ik vragen, ooit gerealiseerd? Nee, dat het zo. Zoveel geluid was, hoeveel decibel weet ik niet, maar het is wel echt goed om eens een keer te horen. Het maakt echt de noodzaak waar we mee bezig zijn duidelijk. Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat is dus een arts die we daar hoorden, Arie Bos, hij is afdelingshoofd. Hij loopt daar elke dag rond en hij is verbaasd. Het klinkt zo. Ja, het is. Kijk, wij stoppen onze hoofden eigenlijk amper in de couveuse zelf. Hè? Dus je moet het gewoon vernemen dat wij denken dat het zo is. Maar het grappige wat je heel goed hoorde, niet alleen dat luide gesis, maar toen ze begonnen te praten, was het heel ver weg. En dat is juist belangrijk voor de ontwikkeling van het brein. Dat het kind stemmen hoort. Dat het juist die geluiden hoort die normaal zijn, in aanhakingstekens, voor de ontwikkeling van het kind. Ja, want die hoor je dus ook als je in de baarmoeder zit als kind. Dan hoor je stemmen ver weg. Ja, stemmen alles is ver eigenlijk weg. Een beetje ver weg. Je hoort de hartslag van de moeder. Je hoort als de moeder loopt. Dus of ze snel of langzaam loopt. Dat, mm-hmm. kan je allemaal, dat hoor je allemaal in de baarmoeder. Ja. Maar wat je niet hoort is een constant heel hoog... Ja, en wat is nou het grootste verschil tussen couveuse baby's en baby's die zeg maar helemaal voldragen zijn in de baarmoeder? Want als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn eigen dochter, die viel ook vooral in slaap als ik de föhn aanzette. En dat terwijl ze toch al die tijd in mijn baarmoeder heeft gezeten. Maar daar werd ze echt rustig van. Ja, kijk, in de baarmoeder hoort natuurlijk ook de bloedrondsloop daarvan. Hè? Dus daar is altijd iets van een achtergrondgeluidje, maar niet zo sterk als in de couveuse. En het grote verschil nu tussen een kind wat op een normale leeftijd geboren wordt, mm-hmm. en een kind wat extreem vroeg geboren wordt, praat je 25 weken. Dat is heel handbal, erg... Past in je handpalm, denk ik. Past in je handpalm een beetje. En het probleem is dat het lichaam gewoon niet ontwikkeld is, of mm-hmm. volledig ontwikkeld is. Maar het ergere is dat de hersenen niet helemaal ontwikkeld zijn. En je hoort vanaf ongeveer 16 weken horen de kinderen al de eerste geluiden. Ja. En dat wordt dan steeds verder gedragen in het grote netwerk van het brein natuurlijk, om die geluiden te kunnen plaatsen. Dus wat is dat geluid? Wat betekent dat geluid? En dat heeft dus een kind van 25 weken veel minder dan een kind wat net wat langer in die baarmoeder kon zijn, en waar de impuls van de moeder en het kind gegeven wordt: je gaat nu op wereld komen, je moet je nu voorbereiden, het kan 2 uur duren, het kan 4 dagen duren, maar nu kom je. Ja. En die kinderen hebben dat gewoon niet. Ja, nee, en aan een hele hoop geluid kun je niet zo heel veel doen. Ik bedoel, dit is er gewoon omdat de baby in leven gehouden moet worden. Bijvoorbeeld zo'n beademingsslang of dat afzuigen, dat moet gewoon. Nu hoorde Maarten ook al dat ze veel proberen op de afdeling. Alarmen zijn al zo zacht mogelijk gezet. De arts en verpleegkundigen doen zo zacht mogelijk. Er zijn dubbelwandige couveuses. Maar het hoofd van de afdeling, dus Arie Bos, die je hoorde, die zo verbaasd was, die vertelde ook dat de internationale richtlijnen voor het aantal decibel eigenlijk nooit echt gehaald worden. En dat die zelfs vele malen overschreden worden op een normaal functionerende afdeling. Ja. Kan daar nog iets aan gebeuren? Nou, wat nu in Groningen gebeurt, is dat die kinderen in individuele kamers gezet worden. Dus dat je niet meer met heel veel kinderen op 1 grote kamer zit, mm-hmm. maar juist een eigen kamer krijgt. Dus daar kan je al iets aan doen, aan het algemene geluid, wat gewoon de roesemoes is van zo'n afdeling. Dat gebeurt gewoon. Yeah. Het mooie aan die ontwikkeling nu van die nieuwe couveuse die wij aan het maken zijn, is dat je met actieve geluidsdemping zover kan gaan om dat geruis uit te zetten en die stemmen omhoog te laten komen. Denk dat gewoon. Het is niet helemaal geluidsdicht, hè? Niet helemaal geluidsdicht. Kijk, helemaal geluidsdicht maak je dezelfde fout. Dan te veel geluid. Dus je onderstimuleert het kind, waardoor weer geen ontwikkeling kan plaatsvinden in het brein en in het lichaam. En als je nu zegt, wij proberen bepaald geluid uit te dempen. Dus je kan een microfoon plaatsen, dat microfoon. Je denkt gewoon aan die heel mooie noise cancelling headphones. Mm-hmm. Ze nemen met een microfoontje iets op. Dat wordt dan tegengespeeld tegen dat geluid wat je hoort. Dus dan krijg je gewoon plus en plus is min. En door dat plus en plus is min verhaal kan je andere geluiden dan weer opnemen en terugspelen. En daardoor een veel mooiere geluidsomgeving creëren. Sonological engineering noem je dat zo mooi. Ja, en het kan dus ook zonder iets actief op het hoofd te zetten. Dat lijkt ook me ook niet prettig voor zo'n pasgeboren baby om zo'n noise cancelling koptelefoon te hebben. Of je nu het op je hoofd zet of in de couveuse zelf is hetzelfde principe. Ja, je kunt hetzelfde principe dus creëren in de couveuse. Ja. En dan kijkt u naar wat muziek doet in onze hersenen. Wat voor rol kan muziek dan in zo'n enigszins geluidsdichte couveuse spelen? Of net niet geluidsdicht, zou ik moeten zeggen. Net niet geluidsdicht. Kijk, het mooie is, we hebben in de afgelopen 5 jaar in Groningen wat proeven gedaan met muziektherapie. En daar gaat het niet, wij zetten een cd of een liedje van K3 op en we gaan weer weg. Het gaat juist om een tailor-made toepassing voor het kind. Dus daar is een muziektherapeut die is speciaal voor opgeleid om op de NICU te mogen werken, dus mm-hmm. op de neonatale intensive care. En dan speel je met 1 toon, begin je. Pam. Of een akkoord. Pam, pam, pam. En waar baseren ze dat op? Op het piepje van de hartmonitor. Dus je hebt bijvoorbeeld pam, pam, pam, piep. Pam, pam, pam, piep. En opeens zie je het kind rustiger worden. Omdat het niet meer vreemd is, maar helemaal ingebouwd en ingebed wordt in een geluidsomgeving. Oh ja, en is dat ook allemaal wetenschappelijk bewezen dat een direct effect heeft op het welzijn van het kind? Of staat dat onderzoek nog letterlijk in de kinderschoenen. Nou, dat onderzoek dat hebben wij kunnen bewijzen. Nou, goed, in de wetenschap is nooit iets helemaal bewezen. Wij hebben kunnen aantonen dat door de muziektherapie toe te passen bij couveuse kinderen stress omlaag gaat, de zuigreflex omhoog gaat. Dus de kinderen nemen meer voedsel in, wat betekent dat ze sneller herstellen. Wij kunnen de hartslag reguleren. Wij kunnen de zuurstoftoename en afname reguleren. Dus het hele metabolisme krijgt dan meer in balans in. En wij kijken nu ook naar de DNA. Dus kunnen wij daadwerkelijk markers die met stress te maken hebben aan- en uitzetten binnen de DNA. Dat gaat over DNA-methylatie. En dat is gewoon een aan- en uitzetten van die markers. En dat kan je in een laboratorium heel mooi bekijken. Oké, klinkt gewoon heel ingewikkeld nee, in mijn simpel. Oren. Je kijkt gewoon naar poep. En daar ga je kijken of die stressmarkers aan- en uit gaan. Zo simpel is het. Je kijkt gewoon naar poep en dan kun je wat aan- en uitzetten. Ja. Jan-Dirk Feijner, kunt u het nog een beetje volgen? Ja, zeker. Ja? Ja, ik vind het zeer interessant. Ik heb zelf 2 kinderen, dus ik kan me ook ergens in me wel voorstellen ja, hoe dat dan gaat. Ja. Ja, en is het nou ook zo dat je zegt dat er is zo'n muziektherapeut die is daar speciaal voor op die kinderafdeling, dat voor elke andere baby eigenlijk net een ander muziekje gespeeld zou moeten worden? Ja. Hoe weet zij dan, of hij, wat voor welke baby het juiste, hoe kom je erachter wat het juiste muziekje is? Het begint met de Song of Kin. Dus je vraagt de ouders, die zijn namelijk altijd bij. Dus wat heeft u gezongen tijdens de zwangerschap? Wat is uw cultureel achtergrond? Kijk, een stukje uit Noord-Afrika zou heel anders zijn dan een uit Noord-Europa. Dus je begint met die ouders te praten, wat heeft u gezongen? De ouders zijn ook vaak bij. Vergis je niet, het is niet alleen de muziektherapeut die erbij is, maar ook de ouders die meeneurien, die misschien meezingen met het kind. En de muziektherapeut, omdat die opgeleid is, past zich aan de ouders, kijkt naar de monitor, gaat de hartslag omhoog of omlaag, moet ik dus sneller of langzamer spelen met die 3 toontjes? En wat willen we bereiken? Willen wij het kind stimuleren? Spelen we sneller, hartslag gaat omhoog? Of willen wij dat het kind rustiger wordt? Stress verminderen, langzamer spelen en langzaam komt het kind tot rust, valt in slaap, ja, met het zingen van de ouders en de muziek. Ik val nu ook al een beetje in slaap eigenlijk met dit verhaal. Wat heerlijk. Ik word er helemaal relaxed van. Toch? Nou, klinkt dat heel is, relaxed. Dat is de bedoeling, ja. Is het nou met het onderzoek naar die nieuwe couveuse in combinatie met deze kennis, hoe ver staat het ermee? Nou, het is nu zo dat wij de prototype gaan bouwen. We weten dus, wat kan de muziek doen? We weten dat wij niet geheel zonder geluid moeten, maar juist ook de stemmen bij moeten brengen. En nu gaat het om die couveuse daadwerkelijk te bouwen en dan te testen met inderdaad microfonen daarin om te kijken wat hoor je, wat hoor je niet, wat kan je in- en uitschakelen. Ja, is dat langlopend? Gaat het lang duren voordat je zoiets ontwikkeld hebt? Ja, god, onderzoek duurt lang. Dat is altijd zo, helaas. Maar ik hoop dat wij binnen 2 jaar toch de eerste prototype klaar hebben. Ja. En als je dan het in het ziekenhuis wil toepassen, dat ligt niet aan ons, dat ligt helaas dan aan de wetgeving. Ja. Journalisten zijn notoir ongeduldig, hè? Dus daar zit het verschil in. Ja. Ik wil nog eventjes een reactie meenemen van een luisteraar op de Radio 1-app, Jobbe Wijnen. Die zegt, ik hoor vaak dat het slecht is voor de baby dat ze in die couveuse geen direct contact hebben gehad, vooral met de moeder, en dat dit slecht is dan voor de hechting ook. Is het een idee om moeder en kind een tijd samen in een hele grote couveuse te plaatsen? Is dat te ontwikkelen? Nou, wij hebben het anders opgelost. Dat noem ik kangaroo care. Dus dat het kind heel vaak uit de couveuse gehaald wordt en dat werkelijk in een soort kangaroobuidel rond de moeder of de vader geplaatst wordt. En die ouders lopen daar mee. Met dat kind mee. Dus het is heel erg belangrijk. Er is niet niks nieuws. We weten eigenlijk heel lang dat de hechting tussen moeder en kind, vader en kind heel belangrijk is. En daarom doe je dat met die kangaroobuidels bij de moeder. Gewoon direct hout-tot-hout contact. Waardoor het kind zich ook rustiger voelt. Om zo'n grote couveuse te bouwen, dat moeder en een vader en het kind daarin gaan. Ik denk niet dat het een toegevoegde waarde zou hebben. Want te veel aan zuurstof, wat in zo'n couveuse soms naar binnen moet, zou gewoon niet goed zijn voor de ouders. Ja, dan lig je daar met zo'n masker. En dan zou dus het ook niet fijn aan zijn. Dus nee, het is precies een mooi idee. We zouden het gewoon doorontwikkelen. Ik vind het wel interessant. Ja. Maar voor de uitvoerbaarheid is denk ik kangaroo care en zo'n couveuse tot nu toe de betere oplossing. Eerst maar eens even deze, zo goed als, maar niet helemaal geluidsdichte couveuse. Precies. Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30.

De Vereniging van Elektriciteits- en Gasnetbeheerders waarschuwt dat er door de hoge energieprijzen massale afsluitingen dreigen en spreekt van een mogelijk rampscenario. En daarom praten de minister Schouten voor Armoedebeleid en Jetten voor Energie vanmiddag met energiebedrijven. Ze hopen snel duidelijkheid te kunnen geven over de precieze maatregelen. Minister Schouten vindt dat mensen deze winter niet in de kou zouden moeten zitten. Het ongeluk op een zeilschip bij Terschelling, waarbij een meisje van 12 om het leven kwam, kwam door houtrot. Daardoor brak de balk af die op het meisje uit Den Haag terecht kwam. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Voor de kust van Denemarken is een Nederlands vrachtschip tegen een ander vrachtschip gebotst. De 7 opvarenden zijn door de Deense marine veilig aan wal gebracht. Het ongeluk gebeurde vanochtend in slecht weer. In Brazilië zijn zeker 11 mensen omgekomen toen een boot zonk. 8 mensen worden nog vermist, meldt de Braziliaanse media. Onder de doden zijn 9 vrouwen en een baby. De boot zou geen vergunning voor persoonsvervoer hebben gehad. Bij de parlementaire enquête Gaswinning Groningen is het vandaag de beurt aan 2 oud-ministers. Rond deze tijd wordt Jeroen Dijsselbloem gehoord. Later vandaag komt Henk Kamp aan de beurt. De commissie wil van Kamp weten wat de reden was om de gasproductie niet terug te schroeven, ondanks adviezen van de toezichthouder om dat wel te doen na een aardbeving in Huizingen in 2012, vertelt verslaggever Renalda Start. Was dat nou de leveringszekerheid? De gasbaten, het recht dat Shell en Exxon hadden om nog even in te halen. En vooral ook waarom hij het advies van de staatstoezicht naar zich neerlegde in eerste instantie. Terwijl zelfs een ambtenaar die in mijnbouw gespecialiseerd waren op zijn ministerie, het staatstoezicht op de mijnen gelijk gaf en zich ook zorgen maakte en zeiden dat die productie naar beneden moet. Die aardbeving in Huizingen was de zwaarste ooit in Nederland met een kracht van 3,6. In het Groningse Uithuizen was vannacht ook nog een aardbeving. Die had een kracht van 2,3. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben afgelopen nacht 300 mensen buiten geslapen. Zo'n 400 mensen kwamen gisteravond naar het aanmeldcentrum toe en stonden daar in de regen te wachten. Het COA zegt dat er voor de meeste van hen niet gelukt is om een slaapplek te vinden. 105 kwetsbaren zijn naar de nachtopvang in Stadskanaal gebracht. Wat de vooruitzichten zijn voor de komende dagen kan het COA nog niet zeggen. Het weer vanuit het zuidwesten langzaam meer buien, soms met onweer. Op plekken waar het droog is en de zon schijnt, wordt het zo'n 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, zondag wat meer zon en ook wat warmer. We gaan naar de ANWB voor het verkeer. Daar zit Erwin de Hart. Erwin, nu is het op de weg. Nou, er staat een file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein. De file is 4 kilometer lang. Er liggen voorwerpen op de weg. Dat houdt de boel op. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Afsluitdijk heeft een file richting Friesland van 6 kilometer. Richting Noord-Holland 4 kilometer bij Brezandijk. En op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein staat een file tussen Serooskerken-Schouwen en Zierikzee van 3 kilometer. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. 3 meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september. Kaarten via operaballet.nl. Picasso, Warhol en Banksy. Leer alles over moderne kunst in de inspirerende online jaaropleiding van de Vrije Academie. Schrijf je in en start binnenkort of kom naar de gratis infoavond. Kijk op vrijeacademie.nl. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar? Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op imacpro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Het is 10:07. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker, neuromuzikoloog Arthur Jaschke. U had net voor 11:00 een vlammenbetoog voor minder geluiden en iets meer afleiding voor baby's in een couveuse. En dan vooral met mooie muziek bijvoorbeeld. Dit half uur spelen we natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: wie laat zich binnenkort door Nederlandse studenten aan de tand voelen voor College Tour? En let op, het is een hele korte hint. Not bad for insurance. No. Ja, daar moet je het mee doen. Tegen 11:30 het antwoord. En nu gaan we het hebben over energie besparen onder begeleiding van een kat. De kat heet Kyoto. En dan hoor ik u denken, ja, dat kan helemaal niet. Hartstikke ongeloofwaardig. Met een computerspelletje? Ja, het kan echt. Jan-Dirk Feijnier promoveerde deze week aan de Universiteit Utrecht op een computerspel dat aangesloten is op je energiemeter, waarmee je dus energie kunt besparen terwijl je het spel speelt. Een spel dat aanzet tot gedragsverandering. Meneer Feijnier, in uw onderzoek heeft u deelnemende huishoudens, zo mocht ik het zeggen, uitgedaagd om door middel van opdrachten in een computerspel te proberen 15% energie te besparen. Dat was het doel. Wat was het hoogst behaalde percentage aan besparing? Oh, het hoogst behaalde percentage? Dat vind ik een lastige vraag. Want gemiddeld is er 30% bespaard op het energieverbruik. Maar dat is een gemiddelde en daar zit nog een bepaalde spreiding om. Oh ja, maar 30% gemiddeld is al fors hoger dan het oorspronkelijke doel. Ja, klopt, ja. Dus en dat zijn de doelen, die 15% die gesteld zijn vanuit de missies. Ja. Dus je moet je voorstellen, er zijn 50 activiteiten in het spel verwerkt. Mm-hmm. Je speelt het spel ook niet één dag, maar 3 weken. Ja. Minimaal. En ik heb gezien dat veel huishoudens er ongeveer een maand mee bezig zijn. Dus je start de missie, je krijgt bepaalde opdrachten te doen in je eigen huis. Mm-hmm. En vervolgens rond je de missie af en dan ga je weer met de volgende verder. Ja. En wat we zien is dat tijdens het spelen, dus gemiddeld gezien, wordt er ongeveer 20% bespaard. Oh ja. Het doel is 15%, maar dat is meer van, ja, op het moment dat je een instructie geeft van je moet op lagere temperatuur gaan wassen of doe lampen uit in ruimtes waar je niet bent. Ja. Dat je op dat soort dingen gaat letten. Daar heb ik wel bepaalde doelen aan gekoppeld. Mm-hmm. Maar mensen die presteren dus beter. Ja. Ja. Neem ons even mee in de verhaallijn van het spel. Ik heb het al eventjes gehad over de kat, Kyoto. Ja. Maar we zijn in het huis van een verwarde professor. En dan? Nou, eerst een stukje context daarvoor, want het is natuurlijk heel interessant, zo'n verhaallijn. Maar waarom zit die er nu in? Kijk, wat we willen en ook weten vanuit de literatuur is op het moment als je met gedragsverandering aan de slag gaat, dat wat tijd kost. Gedragsverandering is bijvoorbeeld ook stoppen met roken of een gezondere leefstijl of iets dergelijks. Nou, gemiddeld ben je ongeveer 3 weken, dus 21 dagen, tot wel 68 dagen bezig om nieuw gedrag, zeg maar, te incorporeren. Dus eigen te maken. En dat weer het nieuwe normaal is, om maar een term te gebruiken. Dus dat kost tijd. En een verhaallijn in een spel zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft en geïnteresseerd blijft om ook verder te gaan. Dus het de uitdaging is, dat is het mechanisme erachter. Ja, maar dan, want ik wil eventjes toe naar, zeg maar, om het concreet te maken. Want iedereen die nu luistert, die denkt, ik snap er helemaal geen jou daarvan. Oh, yeah. Dus we zetten het computerspel aan en dan? Ja, dus het computerspel, daar is een verhaallijn in verwerkt. Wat zich afspeelt in die door al die missies heen. Dat verhaallijn, die heb ik heel erg proberen af te stemmen op de echte wereld. Mm-hmm. Dat noemen we het reality enhanced principe. En dat betekent dus dat het verhaallijn start, dat je aankomt met een aantal avatars. Dus dat zijn poppetjes in het spel die jou representeren in het In het huis van een professor. Volgens kom je in contact met de kat Kyoto, zijn helper. Mm-hmm. En in dat huis is iets vreselijks gebeurd. Er is namelijk een mislukt experiment heeft daar plaatsgevonden. En alle apparaten in dat huis zijn helemaal van slag. Nou, aan jou als de speler de uitdaging om dat probleem op te lossen door minder energie te verbruiken. In je eigen huishouden. Ja. En dat spel is dus gekoppeld aan je energiemeter. En zo kun je dus zien of het werkt. Ja, dus en die twee communiceren dus met elkaar. Klopt. Ja. Dus het is gekoppeld aan je slimme energiemeter. En in het spel is er ook een mogelijkheid om zeg maar echt je energieverbruik te monitoren. Hè? Ja. Dus met die grafiekjes. Die kennen de meeste mensen wel van al die apps. Ja. Alleen nu is het verwerkt in een game. Ja. Ja, ik dacht, laten we even laten horen hoe het er in de praktijk gaat. We hebben het een klein beetje geprobeerd te omschrijven. Ik denk dat ik het vooral moet doen. Maar een huishouden waar ze het spel gespeeld hebben is dat van de familie Huisman in Diemen. Ja. En wij hebben onze verslaggever Maarten Bleumers daar naartoe gestuurd om te kijken of ze daar nog steeds profijt van hebben. Ja, we liepen dus met een poppetje door een huis heen. En in het huis waren heel veel kamers. Nou, dat was niet allemaal gelijk open. Dus je moet per aantal dagen kon je weer een nieuwe kamer in. Bijvoorbeeld in de slaapkamer, lampen en in de keuken was het de wasmachine, of de wasmachine niet, maar de vaatwasser of andere apparaten. En die keken heel boos, of in ieder geval verdrietig, laat het op verdrietig houden. Ja. En uiteindelijk moest je dus dat lezen en dan doen. En uiteindelijk was het dan, waren ze weer helemaal blij. bijvoorbeeld bij de cv, zet de cv in plaats van op 70 graden, op 60 graden, wat kouder voor de verwarming. Ja, het staat wel helemaal op zolder. Oh, ja. Deze kan je de verwarming instellen. Dus die kan je op, in dit geval stond hij op 60 graden. Ja. Ja, zo kwam je elke dag, of elke paar dagen in een nieuwe kamer. Ja, nou ja, we staan nu op zolder. Geef nog eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld bij afwassen. Spoel het nou niet met warm water af, maar met koud water. En beter nog, doe het in een tijltje, koud water. Vind ik hier beneden een tijltje bij de wasbak? Nou ja, als we afwassen wel soms, ja. Als nu een vaatwasser geworden. Nu is de vaatwasser, ja, precies. Maar laten we daar eens naartoe lopen. Want als je de vaatwasser nu aanzet... Dit is het programma 3, Eco, ja. Eco, inderdaad, maar dat deed ik eigenlijk wel. Oh, ja. Zet ik hem ook aan. Kijk, dan gaat hij meteen aan, dat is niet heel... En dat is, hij is nog niet vol, hij is nog niet vol. Nee, dat is ook zo'n tip, hè? Hij moet vol zijn. Hij moet wel vol zijn, ja. Kan er net genoeg plek voor het eten, avondeten erbij. En dan gaat hij aan. Arwen, jij zegt al, jij volgde een beetje wat Rick allemaal zei. En misschien opdroeg. Ja. Wat heb jij gedaan? Bijvoorbeeld dingen over de oven. Hem even uitdoen, al voordat je klaar bent, bijvoorbeeld. Deksels op pannen. Ik denk, oh ja, dat kan ik wel wat vaker doen. En wat was het resultaat, Rick? Ja, dat je toch percentage bespaarde. Ja, ik sta hier bij de winnaars van het hele project. Mij was het 20% uit mijn hoofd, maar dat is al lang. 36, man. nog meer. Oké, dan weet ik meer. Zie je dit breder toegepast? We hebben natuurlijk bijna allemaal die slimme meters in huis inmiddels. Denk het wel, maar misschien dan meer met je vriendengroep of zo. Misschien dat je dan een beetje nog wat meer competitief bent of zo. Competitie-element, zou wat jou betreft nog een mooie toevoeging zijn. Ja, denk het wel. Jullie dochter is nu 5. Weet ze nog hoe de kat heet, denk je, Armin? Ik denk het niet meer. Hoe enthousiast ze toen dan ook was van... Oh, dat Rick zei, er is weer een kamer over, Belize. Kom. Ze had het er laatst wel over. Mogen we dat spelletje weer spelen? Is hier een tijdje geleden over. Mogen we dat spelletje weer spelen? Je ontwijkt de vraag, hè? Hoe heet die kat nou ook weer? Ja, dat nog wel. Maar goed, ik heb het ook net nog maar even genoemd. Ja. Is er een langetermijneffect? Blijven mensen dit nou spelen als ze op een gegeven moment hebben geleerd wat werkt en wat niet? Nou, die besparing van een derde op het energieverbruik, dat is in de periode nadat het spel is afgelopen ten opzichte van de periode voordat het spel begon. Mm-hmm. Dus in die zin is er een langere termijn effect. Maar als je gaat kijken naar een nog langer termijn effect, daar kan ik eigenlijk geen uitspraak over doen, want dat heb ik niet gemeten. Kunnen meten. Nee. En dat is ook vrij lastig, want je hebt verschillende huishoudens die meedoen aan dit onderzoek. Mm-hmm. Hè, want het is wetenschappelijk onderzoek. Ja. En ook in verschillende condities. En op een gegeven moment, als je in die nameting, als je heel lang gaat nameten, dan veranderen ook weer zaken in huishoudens. Ja. Dan gaat dus iets kapot en dan wordt iets nieuws. En zou je dat niet willen? Want om een kritische noot te plaatsen bij dit onderzoek, er waren 18 huishoudens. Is dat voldoende om überhaupt grote conclusies uit te trekken? Nou, ik heb een aantal experimenten uitgevoerd met Power Saver Game. In totaal hebben 50 huishoudens daaraan meegedaan. Dus het is. En ja, dat is een. De uitdaging, laat ik het zo zeggen, is om dit verder op te schalen. Ja, want er vielen ook wel eens huishoudens af, hè? Ja, maar de huishoudens die af zijn gevallen, dat waren voornamelijk huishoudens in de controleconditie. Dat was een energiedashboard, zoals we die wel kennen ook. Met heel veel appjes die aangeboden worden. En daarin werden ook energiebesparingsmaatregelen gegeven. Ja. En dan zie je dat mensen wat sneller afvallen of uitvallen. Ja. Ja. En zou ik nog graag een keertje willen doen zo'n experiment in de winter? Want dit experiment vond plaats in de lente. Ja, wat inderdaad, het experiment heeft plaatsgevonden, of de experimenten hebben plaatsgevonden in het meer in het voorjaar. Dus zo rond maart en dan zo het verder het voorjaar in. Nee, dat zouden we heel graag willen doen. En dat is ook wel leuk om te vertellen dat wij doorgaan met dit onderzoek. Dus we gaan een nieuwe applicatie ontwikkelen. Moet je voorstellen, Power Saver Game is een webapplicatie. Dus je speelt het eigenlijk via internetbrowser. En we willen nu een app gaan ontwikkelen die je gewoon kunt downloaden. En ook wat langduriger kunt gebruiken. Ja, en daar is ook flink wat geld voor gekomen, toch? Begrijp ik? Daar is flink wat geld voor gekomen, ja. Ja. En wat kunnen we daar dan van verwachten? Is het nou iets wat Arthur Jaske en ik allebei in de toekomst gaan gebruiken? Komt het op die manier commercieel bijvoorbeeld op de markt? Is dat uw doel? Nou, in eerste instantie is het een onderzoeksinstrument. Mm-hmm. Maar mijn doel is wel om dit verder op te schalen. Dus mijn slogan is heel Nederland aan de Power Saver Game. En waarschijnlijk ook wel internationaal. Dus dat is mijn grote doel, ja. Ja. Dank u wel en succes met uw vervolgonderzoek. Onderzoeker Jan-Dirk Feijner was dat. En alvast van harte, of nog van harte moet ik zeggen, met uw promotie. Dank u wel. Nieuwsstand via de NOS. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben afgelopen nacht 300 mensen buiten geslapen. Zo'n 400 mensen kwamen gisteravond naar het aanmeldcentrum en stonden daar in de regen te wachten. Het COA zegt dat het voor de meeste van hen niet gelukt is om een slaapplek te vinden. Bijna 100 kilometer van Ter Apel in Zoutkamp wordt met man en macht gewerkt aan een opvanglocatie die de ergste nood moet lenigen. En dat hoort u ook al een beetje op de achtergrond, want daar is verslaggever van de NOS Christian Pauw. Christian, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Ja, je kunt me horen, ondanks alle herrie op de achtergrond. Hoe ver zijn ze? Ja, je hoort het inderdaad hier op de achtergrond. Wordt hier druk gezaagd, gewerkt. Komen hier vrachtwagens aan en af. Er wordt nog verlichting opgehangen. Dus ja, kortom, er wordt hier met mannen en macht gewerkt om hier in korte termijn dus een opvanglocatie uit de grond te stampen. Ik was hier toevallig onlangs nog. Toen was deze plek was een leeg veld, hè, op dat defensieterrein in de Marnewaard. En nu willen ze dus hier straks 500 tot 700 asielzoekers kunnen opvangen. Ik loop hier ook over de betonnen soort tegels, grote betonnen blokken die zijn neergelegd. En de bedoeling is dat daar dan straks die bussen vanuit Ter Apel kunnen aankomen om hier dus die asielzoekers naartoe te kunnen brengen. Daar zijn ze dus druk mee bezig hier. Ja, dus je ziet de contouren al een beetje ontstaan, Christian. Nou, meer dan contouren hoor. Ze zijn al echt een heel eind. Ze krijgen. Ja, hallo. Gaat het goed? Ja, meer dan contouren hoor. Ze zijn al een heel eind. Er staan ook allerlei containers langs de zijkant om een beetje te beschermen tegen de wind. Want het kan hier natuurlijk flink waaien in de herfst. En de bedoeling is dus ook wel dat ze. Eigenlijk is het idee van het COA dat ze morgen hier open gaan. Maar er moet dus nog wel een hoop gebeuren. De locatiemanager die ik hier net ook sprak, die erkende dat ook. Maar die wil toch alles op alles zetten. Omdat er natuurlijk in de tussentijd nog steeds die grote problemen bij Ter Apel spelen. Dus ja, de vraag is dat we hopen ze einde van de dag te weten. Gaat het brandalarm? Werkt dat straks? Werkt de elektriciteit? Dus er zijn nog veel vragen. Ja, maar wat zegt jouw Timmermans oog, Christian? Gaan ze dat halen morgen? Als ze het halen, zou ik wel onder de indruk zijn. Maar dat hopen we dus einde van de dag te zien. Ja. Maar goed, de tenten staan in ieder geval, de bedden staan. Ja, alleen moeten ze nog wel even die puntjes op de i zetten voordat het open kan. Dankjewel, verslaggever Christian Pauwe vanuit Zoutkamp. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Goedemorgen, Jos Hendricks uit Beverwijk. Goedemorgen. Ik ben 62 en heeft eerder meegedaan, veteraan dus. Ja, weet je wel. Ja. Nou, u heeft ook een fikse taak vandaag. Want er waren maar liefst twee deelnemers die 64 punten neerzetten. En u kunt ze natuurlijk in één keer verslaan vanmorgen, hè? Gaan we proberen. Dat was u van plan, neem ik aan. 64 punten zijn er neergezet door Lieke Lohman en Xander Schippers. Ik wens u heel veel succes. Dankjewel. Queen Elizabeth is overleden. Queen died peacefully at Balmoral. Ja, Engeland is in rouw en dat is iets wat je hier sinds gisteravond goed kan optekenen. It's very, very sad day. En of je nu monarchist bent of republikein, daar is een respect voor deze vrouw. She was an incredibly gracious and decent woman. Britain is the great country it is today. Because of her. I thought she was fantastic and, like I said, a role model for everybody. She was one of my favorite people in the world. Das Ende einer Epoche. Grief is the price we pay for love. Groot-Brittannië rouwt om The Queen. Zij is direct opgevolgd door haar zoon. Vraag 1. Onder welke naam zal de nieuwe koning regeren? Dat is Charles III. Koning Charles. Koning Charles III. De derde, ja. Rekenen we goed, zie ik, voor Charles. De tweede moeten we terug naar de 17e eeuw alweer. Hij is dus nu de derde. Vraag 2. Voor deze gebeurtenis lagen al jaren de draaiboeken klaar. Beter bekend als operatie London Bridge. Doordat de Queen in Balmoral verbleef, moet echter een andere operatie worden gestart. Onder welke codenaam staat deze bekend? Dat weet ik niet. Ze gaat met de trein, maar hoe dat heet? Ja, operatie Eenhoorn Unicorn. Dat is ook goed geweest. De koningin wordt nu eerst opgehaald in haar Schotse residentie Holyrood House, waar honderdduizenden Schotten worden verwacht om afscheid te nemen. Opgebaard, moet ik zeggen. Dan gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. So, maybe I have to take the bus. Ja, what can you do? In het hele land rijden vandaag geen NS-treinen. Ja, rijden geen treinen omdat volgens de NS er geen veilige en verantwoorde manier is om een dienstregeling te rijden. Inzet van de stakingen is een hoger salaris en een eenmalige uitkering voor het NS-personeel. Ja, we gaan dus terug naar eigen land voor deze vraag 3. Er rijden weer geen treinen vandaag. Voor welke bestemming maakt de NS een uitzondering? De trein van Amsterdam naar Schiphol. Dat is goed. De NS proberen 4 keer per uur een trein vanuit Oost-Utrecht naar Schiphol te laten rijden. Maar het antwoord was Schiphol. Kijk naar de jury. Schiphol. Ja, ik zie ze. Ja, dat was helemaal goed, zeiden ze. Ja hoor, geen probleem. Vraag 4. Ook in het streekvervoer werd en wordt gestaakt. Voor welke dag staat daar een landelijke staking gepland? Dinsdag. Volgende week vrijdag is dat, 16 september. Tot die tijd wordt er in verschillende regio's gestaakt. Gisteren hadden onder andere PSV-supporters die met het OV naar de Europa League-wedstrijd in het Philipsstadion wilden reizen. Daar last van. Vraag 5, laten we weer een fragment horen. Dit keer wil ik weten wie er aan het woord is. Wel of niet productie verlagen. Uiteindelijk is er niet ingegrepen. Dit feit is natuurlijk, heeft natuurlijk een verwoestende uitwerking gehad op de discussie over Groningen. Is dat niet oud-minister Dijsselbloem? Nee, dat is niet goed. Ah, nee. Jammer. Het was Dick Benschop. Ja. Dat is de oud-topman van Shell. Ja. Ja, nu van Schiphol. Hij was gisteren aan de beurt in de parlementaire enquête gaswinning. Daar konden we hem horen. Vraag 6. Benschop vertelde de enquêtecommissie dat Shell de veiligheidsrisico's destijds acceptabel vond en daarom geen reden zag om minder gas te winnen. Dit was tegen het advies van welk instituut in? Gasunie. Nee, staatstoezicht op de mijnen. Ja, die instantie had juist gewaarschuwd voor de risico's van gaswinning in Groningen en adviseerde dwingend om zo snel als realistisch was de procedure de productie te verlagen. Gaan we naar de volgende vraag. U heeft tot nu toe 2 vragen goed. Eventjes wat op te vijzelen. U krijgt vandaag bij de hints een hint over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zeg stop. 4. Ik ga niet op commando straatjes schoonvegen. Stop. Marco Kroon. Voor 3 punten hadden we nog gehad. Daarmee onderscheid ik mij van de meeste burgers. Voor 2 punten. Ik heb gevochten als een leeuw, ben gevallen en moet nu zitten. En voor 1 punt. Mijn advocaat heeft bekendgemaakt dat ik in plaats van een taakstraf kies voor een celstraf van 40 dagen. Het is inderdaad Marco Kroon. Goed. Jos, even kijken. Een nieuwsfactor van 6. Dat betekent 11 vragen goed beantwoorden in het kanon om aan kop te gaan. Ik weet dat dat kan. Jos, mag ik je deze pep talk even geven? We gaan daarvoor. Je kunt die twee andere deelnemers in 1 klap wegvragen. Ja? 1 keer diep ademhalen. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke instantie verhoogde gisteren opnieuw de rente? De Centrale Bank van Amerika. Nee, de Europese Centrale Bank. Welke Nederlandse club verloor gisteren in de Conference League? Feyenoord. Ja, welke brandstof komt sinds gisteren aan in de Eemshaven? Waterstof. Nee, LNG. Welke partij is volgens minister Kaag verantwoordelijk voor bedreiging aan haar adres? Pas. Forum voor Democratie. Welke PvdA-politicus wordt op dit moment ondervraagd door de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning? pas. Jeroen Dijsselbloem, daar is die. Ja, daar wel. Welk onderwijstype verliest steeds meer studenten? MBO. Is goed. Welke legendarische oud-doelman is gisteren overleden? Piet Schrijvers. Is goed. Welke energieleverancier kreeg een miljoenenboete vanwege misleiding? Ja, iets met één. Budget thuis. Budget thuis. Welke wielrenser won gisteren de etappe in de Vuelta? Van Vleuten. Is goed. Vanaf welke dag kan het herhalings-coronavaccin worden gehaald? 19 september. Is goed. Hoe heet de staatssecretaris die zich gisteren in de Kamer moest verdedigen voor zijn plannen gezinshereniging tijdelijk te beperken? Nee. Nee. Erik van den Burg. Ja, zal ik voor de eeuwige eer en de roem nog even vraag 13 meenemen. Wie laat zich binnenkort door Nederlandse studenten aan het tand voelen voor tijdens, moet ik zeggen, of in college tour? Ja, Bolt. Ja, nou ja, voor het gevoel toch even lekker. Ja. Want u heeft 30 punten gehaald. En dat betekent dat het eigenlijk bij lange na niet genoeg is om Nieke Lohman en Alexander Schippers te verslaan. Het gaat om de eerste ronde, hè? Het gaat om de eerste ronde, ja. Ja, nog een keertje terugkomen. Nog een keer. Wow. Beloven? Ja, waarom niet? Ja, goed. Toch? Het is oneindig, hè, dit spel. Is goed. Maar heel erg bedankt, Jos Hendricks, dat hij mee wilde doen hieraan. Ja, dan moet ik nu naar de shootout met de andere twee kandidaten die 64 punten hebben gehaald. We hebben dus een gelijke eindstand. Lieke Lohman en Xander Schippers, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben de score meteen begin van deze week neergezet, maandag en dinsdag. Ja, en er kan er maar eentje winnen, dus ik stel een benaderingsvraag. Die vraag luidt: het gaat al de hele ochtend over het overlijden van koningin Elizabeth. Zij was naast koningin ook een groot paardenliefhebber. Daarom een vraag over deze edele viervoeters. Hoeveel paarden telt het Verenigd Koninkrijk? Lieke Lohman. 100.000. Xander Schippers, wat denkt u? 5 miljoen. Ja, het goede antwoord is 847.000. En dat betekent dat Lieke Lohman daar het dichtstbij is gekomen. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dat met een wilde gok zo te horen aan beide kanten. Ja, nogal. Ja. Lieke, wat gaat u met het geld doen? Uit eten met mijn vriend. Oh, dat wordt een lekker dinertje dan. 300 Zeker, euro. Ja. Dus of een sterrenrestaurant of een paker uit eten. Nou, ik denk een heel lekker goed restaurant in Utrecht. Nou, dat is mooi om te horen. Fijn weekend alvast en bedankt voor het meespelen. Lieke Lohman, ook bedankt. Xander Schippers en nogmaals dank ook Jos Hendricks voor uw deelname vandaag aan de quiz. Ook dank aan mijn spraakmaker vandaag, neuromusicoloog Arthur Jaschke en promovendus Jan-Dirk Fijnheer. Ook bedankt dat u hier wilde zijn. Tot zover Spraakmakers. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. De ogen zijn vanavond gericht op de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk, Charles III. Hij komt met zijn eerste toespraak. Overigens wordt hij zaterdag pas officieel bekrachtigd als nieuwe koning. En dan volgt die kroning nog veel later. Ik ga praten over wat dat koningschap allemaal moet brengen in een verdeeld land, waar armoede aan de orde van de dag is en waar de nieuwe premier ook net is aangetreden. Dus we hebben twee mensen aan het hoofd van die natie die samen met z'n tweeën hun eigen nieuwe wiel moeten uit gaan vinden. Ja. Ik ga praten met Lia van Beckhoven, correspondent in Londen. Zometeen is Sven op 1. Dat is na 11:30. Spraakmakers is er maandag weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Casper Meijer. Dit was een programma van KRO-NCRV.